بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ گو اس عنوان کا سیدھا تعلق، اس ٹاپک کا سیدھا ریلیشن جو ہے عبادتوں سے یا ذکر و اذکار سے یا بہت ساری چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ وجہ اور سبب بنتی ہے وہ تمام چیزوں کی۔ وہ اس کو ہم سیدھے سے کبھی جوڑ نہیں سکتے کہ اس کا تعلق اس سے ہے، لیکن پھر بھی یہ سبب بنتی ہے اور وہ بڑی اہم چیز ہے جو دنیا میں آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بدحالی، مسلمانوں کی تنگ دستی، مسلمانوں کا اس دنیائی جو مسابقہ ہے، کمپٹیشن ہے، اس کے اندر پیچھے ہونا۔ جبکہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جب دین پر چلتا ہے تو ظاہر سی بات دنیا میں بھی وہ آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نوجوانوں کی بے راہ روی یا جو ہے عبادتوں سے لوگوں کی غفلت یا اللہ کے ذکر و اذکار سے لوگوں کی غفلت یا تمام اسباب اگر ہم دیکھیں جو برائی کی وجہ اور جڑ بن رہی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی جڑ یہ ہے جو آج میرا عنوان ہے، وہ ہے سستی اور کاہلی۔ سستی اور کاہلی میں نے اس لیے پہلے وضاحت کر دی کہ اس کا سیدھا تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق ہے تمام چیزوں سے۔ اس لیے کہ ایک انسان، ایک مومن اگر سست اور کاہل ہو جائے تو اس مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک مالک جو ہے اپنے کارکنوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے سرونٹس کو کسی کام کے لیے بھیجے اور وہ نوکر، وہ کام کرنے والے، وہ کارکن، وہ سرونٹس کام چھوڑ کر سے سستی اور کاہلی اختیار کرے تو کیا امید کرتے ہیں؟ کیا وہ کام پورا ہو پائیں گا؟ کیا اس مشن میں وہ مالک سکسیزفل ہو پائیں گا؟ یا جو ہے جس مقصد کے تحت اس نے ان نوکر کو بھیجا اور جس کے تحت ظاہر سی بات ان کو اجرت ملنے والی ہے، کیا وہ مالک ان کو اس کی اجرت دیں گا؟ نہیں۔ تو اسی طرح مومن بھی جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کچھ کام اور مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اگر اس کام اور مقصد کو چھوڑ کر وہ سستی اور کاہلی میں پڑ جائیں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کام جو اس کے ذمے ہیں، مومن کے ذمے بہت سارے کام ہیں، وہ کام وہ نہیں کر پائیں گا تو خود اللہ رب العزت کے سامنے وہ نادم ہوگا کہ اس نے، اللہ نے جس مقصد کے تحت بھیجا وہ مقصد پورا نہیں کر پایا۔ دوسرا، اپنی نجات کا ذریعہ بھی ہم نہیں بنا سکیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو، یہ بات آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، بہت ماہر کاراگیر ہیں، بہت ماہر آدمی ہیں، بہت چتر چالاک ہے اپنے فن میں، لیکن صبح جلدی اٹھ نہیں پاتا، یہ کام کر نہیں پاتا، جلدی آنا ہوتا نہیں، دکان میں بیٹھنا ہوتا نہیں، تجارت میں بیٹھنا جمتا نہیں، یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتا، وہاں دو دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا، یہاں پانچ دن سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، وہاں ایک سال زیادہ کرتا، وہاں دو سال، مطلب گویا ان کے ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، ان کے کارنامے اپنے فن میں بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن صرف یہ چھوٹی سی وجہ سستی اور کاہلی، وہ بہت بڑی وجہ ہے یہ، لیکن چونکہ کئی وجوہات ایک دن میں انسان پر یا زندگی میں اثر کرتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، اس کو اتنا حاوی کر لیا اپنی نفس پر کہ اس کے حاوی ہونے سے وہ کوئی ترقی نہیں کر پاتا دنیا کے اندر اور اس کا فن، اس کا ہنر سب برباد ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسی کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو اس سے کم ہنر رکھتے ہیں، اس فن کے کم ماہر ہیں، لیکن ان کی پابندی، وقت پر پہنچنا، لوگوں کو جیسا وعدہ کیا اس کام کو پورا کرنا، مطلب سستی اور کاہلی وہ چونکہ نہیں کرتے، وہ اس سے کئی گنا مال میں بھی دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور کئی گنا دولت اور شہرت میں بھی جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی تجارت دن دگنی رات چوگنی ہو جاتی ہے۔ تو سستی اور کاہلی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت سارے کاموں میں پیچھے رہ رہی، جبکہ ہمارے پاس فن بھی ہے، ہمارے پاس قوت اور توانائی بھی ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ نوجوانوں کا ذخیرہ ہے اس امت کے پاس۔ بہت سی امتیں ایسی جن کے پاس آج نوجوان لوگ نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے، حالانکہ وہ قوم سست نہیں ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ ان کے پاس نوجوانوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، وہ سستی اور کاہلی ان پر طاری ہوگی چونکہ ان کی عمروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرا ایک پروگرام کے سلسلے میں ممبئی جانا ہوا. پروگرام جو ہے ایک آڈیٹوریم میں تھا. ہوا یوں کہ صبح 9 بجے سے پروگرام تھا شام 6 بجے تک. شام 6 کے بعد وہ ہال بک تھا پارسی قوم کے لیے. ان کا ایک اپنا مذہبی پروگرام تھا, جس طرح سے مسلمانوں نے صبح لیا انہوں نے رات میں لیا, اور وہ سنڈے کا دن تھا اور ممبئی میں تھا, تو ممبئی میں سنڈے کے دن جو ہے بالکل سناٹا کرفیو جیسا ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں, چونکہ وہاں گھر پہ لوگ ہوتے, چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کا مزہ اٹھاتے ہیں لوگ. تو بہرحال تو وہاں یوں ہوا کہ جب وہ پروگرام ختم ہوا تو تھوڑا سا پروگرام ختم ہونے میں تاخیر ہو گئی. وعدہ یہ تھا کہ 5:45 بجے ختم کریں گے, لیکن ہوا یہ کہ پروگرام 6 تک ختم ہوا, جس کے وجہ سے جب باہر نکلنے لگے لوگ تو وہ لوگ باہر پہلے آ چکے تھے. ان کا چونکہ قومی پروگرام تھا, ایک مذہبی پروگرام تھا, وہ لوگ پورے آ چکے تھے اور باہر بہت زیادہ تعداد, مطلب تقریباً کم و بیش 2500-3000 کے مجمع تھا جو اس پروگرام کے لیے آیا تھا. بڑا مذہبی پروگرام تھا ان کا, چونکہ آبادی ہندوستان 50,000 ہے تو 3000 بول تو بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی. وہاں لوگ جمع تھے. وہاں جب ہم نکلنے لگے تو یہاں مسلمان عورتیں بھی تھیں, مسلمان بچے بھی تھے, مسلمان نوجوان بھی تھے, اور بہت کم بوڑھے لوگ تھے اس پروگرام کے اندر. نوجوان زیادہ آئے تھے بھرا پروگرام کے لیے, سنڈے تھا تو سوچا چلو جائیں گے, اور چھوٹے بچے بھی تھے, عورتیں تھیں, نوجوان لڑکیاں تھیں, اور بہرحال مطلب ہر عمر کے لوگ اس میں طبقے میں, لیکن نوجوانوں کی تعداد بڑی زیادہ تھی. جب ہم باہر نکلنے لگے تو بہت سیڑھیوں سے کھڑے تھے, اور سیڑھیوں سے پورا نیچے کوریڈور میں, اس سے باہر پورا سڑک تک لائن لگی تھی اور کافی مجمع تھا. تو جب ہم لوگ گزرنے لگے اور وہ لوگ ہمیں دیکھنے لگے تو وہ ہم کو حسرت سے دیکھ رہے تھے, ہم ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے. مطلب وہ ہم کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کا مذہبی پروگرام ہے اور سب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھرے, اور ادھر سے مسلمان ان کو حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا مذہبی پروگرام ہے, اور صرف سوائے بوڑھوں کے کوئی بھی نہیں تھا ان کے پاس. بہت مطلب 3-4 ہزار میں سے بمشکل 400-100 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے ان کے پاس. مطلب قوم اکثر ان کی عمر کو پہنچ چکی ہے, ان کے پاس اگر وہ آج کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس نوجوانوں کا سرمایہ نہیں ہے. تو گویا سستی اور کاہلی ان کے اوپر طاری ہو چکی ہے, اس لیے کہ بڑھاپا انسان کو سست کر دیتا ہے. یہ سستی اور کاہلی یہ اس کی مزاج کی نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے حالات اس کو مجبور کر دیتے سستی کاہلی پہ. ایک نوجوان انسان ہے, دو لوگ مل گئے, کوئی وزنی چیز اٹھا لی, کیا امید کر سکتے ہیں ایسے 4 بوڑھے لوگوں سے یا 10 بوڑھے سے اٹھائیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ جہاں ان کے دل میں جوش و جذبہ تو ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا, تو یہ سستی آ جاتی ہے ان کی نفس پر. تو گویا پوری قوم سستی میں جو ہے ملوث ہے, اس اعتبار سے کہ محنت تو وہ خوب کرتے, تجارت ہیں, تمام چیزیں ہیں, لیکن نوجوانوں کا ذخیرہ نہیں ہے ان کے پاس جو توانائی اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں. جو سستی ان کے اوپر چاہے تو طاری ہو سکتی ہے, کر سکتے ہیں, لیکن چاہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں, لیکن بوڑھے لوگ اپنے نفس پہ سے سستی کیسے ہٹائیں گے؟ اس لیے کہ وہ عاجز ہو جاتے ہیں. سستی کو دوسرے زبان میں عاجزی کہتے ہیں, کہ انسان تھک جاتا ہے, اس کے بس کے باہر وہ چیز ہو جاتی ہے. تو گویا اس قوم کے پاس سرمایہ بھی ہے نوجوانوں کا, کہ ہر کام بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جس نے دیمک کے جیسا اس کو برباد کر دیا, کمزور کر دیا, خراب کر دیا, وہ سستی اور کاہلی ہے, وہ عاجزی جو ہم نے اختیار کر لی. یہ کام میرے سے نہیں ہوں گا, یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ عاجزی کیوں اختیار کی ہم؟ عاجز جب انسان ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی کام وہ بالکل نہیں کر پاتا, 100% اس کے بس میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اسی عاجز لفظ سے عربی زبان کا لفظ معجزہ آتا ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز, ایسا کارنامہ, ایسا کوئی کام جو انسانیت نہیں کر سکتی. اسی لیے کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کام ہوتے اسے کہتے ہیں معجزہ, اس لیے کہ انسانیت عاجز ہے, ویسا کچھ لا نہیں سکتی. سمجھ رہے؟ تو اس امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سستی, کاہلی اور دوسری زبان میں عاجزی ہم پہ آ چکی ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین دین اور نمونے کے اعتبار سے بہترین نبی, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا, سب سے بہترین کتاب ہمیں عنایت کی, اور اس امت کے پاس وہ تمام چیزیں, وہ تمام اسباب, وہ تمام سہولتیں رکھیں جو عاجزی, سستی, کاہلی کے خلاف ہے, مطلب اس کے خلاف ہے بالکل. اور خود شریعت جب بات کرتی ہے, جب حکم سناتی ہے, جب تاکید کرتی ہے, تو یہ ہمیشہ سستی, کاہلی اور عاجزی کے خلاف ہوتا ہے. مطلب امت مسلمہ کو اس کا دین, اس کی شریعت, اس کا رب, اس کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو عاجزی سستی مت اختیار کرو, یہ تمام چیزیں ایک مومن کا شیوا نہیں ہے, مومن کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا دوسری قوموں کا, جن کو اپنا مشن, جن کو اپنا مقصد, جن کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے, وہ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن تم اس لیے نہیں ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں اس قسم کی تھیں, آپ دعائیں مانگتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے سستی, کاہلی اور عاجزی سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو سستی, کاہلی اس امت پر آ چکی ہے, یہ ہم نے اپنی نفس پر لادا ہے, یاد رکھیے, یہ ہم میں ہے ہی نہیں. یا ہم چاہیں تو کوشش کر کے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے نہیں. اور دنیا جس رفتار سے آگے جا رہی ہے, ہم یہ سوچ کر پیچھے بیٹھ چکے ہیں کہ اب یہ رفتار تو ہم سے نہیں ہونے والی, لہٰذا ہم عاجز ہیں اس سے, اور ہم نے سستی اختیار کر لی. جبکہ یاد رکھیے, پچھلے زمانوں کا اگر آپ پچھلے واقعات ہمارے لے یا آپ تاریخ کے اوراق تھوڑے سے پلٹے تو ہم دیکھیں گے کہ 17ویں صدی سے پہلے یا 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک مسلمانوں کے ایسے حالات تھے کہ ہر کوئی جو ان کو دیکھتا وہ یہ کہتا کہ یہ قوم اپنے وقت کے اعتبار سے 1000 سال آگے چلتی ہے. ہر کسی کے بڑے بڑے اقوال آپ اٹھا لیجئے, لوگوں کے آپ اقوال دیکھیے یا ان کے جو ہے جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے ان کے جو ہے آپ اقوال دیکھیے یا ان کی جو ہے کتابیں پڑھیے, یہ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ قوم پر نہ سستی ہے نہ کاہلی نہ عاجزی ہے, بلکہ یہ قوم اپنے زمانے سے 1000 سال آگے چلتی ہے. وہ قوم جو ہوا میں اڑنے کی باتیں سوچ رہی ہے اس زمانے میں, جبکہ آپ یہ مت سوچیے کہ 1910 کے بعد یا رائٹس بردر نے جب پلین کی ایجاد کر لی یا پلین اڑنا شروع ہوا جب مسلمانوں نے اڑنے کا سوچا, بلکہ یہ تو تب سوچتے تھے جب دنیا نے کبھی توقع یا ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں تھا کہ ہم انسان اڑ بھی سکتا ہے. تو گویا دیکھیے عاجزی سستی کاہلی تو دور, وہ چیزیں سوچ رہے ان فلسفوں میں ہیں, وہ خیالات ہے, وہ سوچ ہے اور وہ سوچ کا معیار ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا یہاں سے وہاں جانے کے لیے اگر ہم اڑ سکے کاش کے. اور ایک مشہور اور معروف جو ہے سائنسداں گزرے ہیں, بہت کم لوگ بہرحال ان کا نام جانتے ہیں, ان کا نام عباس ابن فرناس ہے. تو یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے, کورڈوبا جس کو کہتے ہیں اسپین کا, یہ بہرحال مشہور اور معروف شہر ہے آج بھی. اور یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش کہ انسان اڑنے لگے اور سہولت ہو جائیں گی کتنی, انسان اڑے تو دیکھیے کتنی سہولتیں ہوں گی, ایک تو سفر آسان ہو جائیں گا, جلدی ہوں گا, مشکلوں کے بغیر ہوں گا, روڈ کے مینٹیننس بھی بہت مشکل ہوتے ہیں اگر اڑنے لگ جائے تو. ان کی ایک سوچ دیکھیے کتنے اپنے زمانے سے آگے سوچ رہے ہیں, ایک مسلمان ہے ساتھ میں, ان کے دین نے ان کو عاجز نہیں کیا کسی چیز سے دنیا میں فکر اور سوچنے سے, بلکہ عملاً بھی کرتے تھے. اور ایک اونچا انہوں نے مینار بنایا تھا جو کہ آج بھی جو قرطبہ میں موجود ہیں, اس مینار پہ سے وہ سوچتے تھے کہ کیسے, اور انہوں نے کئی ٹیکنیکس ڈیولپ کی جس میں سے ایک جو چیز انہوں نے ڈیولپ کی جو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گلائیڈر. وہ پتنگ جیسا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اور اوپر سے کود جاتا ہے, تو گلائیڈر کی ایجاد انہی کی ہے. اور یہ سوچتے تھے کہ اس سے ہٹ کر کچھ ایسی چیز ہو تکنیکی اعتبار سے کہ صرف اوپر سے نیچے نہ اترے ہم, بلکہ نیچے سے اوپر جانے کی بھی کوئی تکنیک ہو, سب پرندے اڑتے ہیں. اور بہرحال انہی تجربات کے اندر وہ ایک بار گر گئے جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہرحال ٹوٹ گئی اور اسی میں بہرحال وہ انتقال کر گئے. تو آپ اندازہ لگائیے, یہ بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں میں, یہ تقریباً 11ویں صدی کی بات کہہ رہا ہوں میں اسپین کی. اور انہی کے تجربات کی بنیاد پر جو تجربات کیے اور جو ڈیزائنس یہ بناتے تھے کہ کاش ایسا ہو تو ایسا ہو, انہی ڈیزائنس اور انہی تجربے کو دیکھ کر لیوناردو دا وینچی نے فوٹوز بنائی. یہ ایک اٹالین جو ہے پینٹر تھا جو رینیسانس جو یوروپ کے اندر جو تبدیلی آئی مادے کے اعتبار سے, جو انہوں نے چرچ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تبدیل کیا, یہ اس کے بنیادی جو ہے فنکار یا بنیادی جو ہے جن لوگوں نے تصویریں بنا کر, چونکہ میڈیا اس زمانے میں تصویریں تھیں, تصویریں بنا بنا کر انہوں نے عوام کو اکسایا کہ چھوڑو یہ سب چرچ اور یہ پیپسی اور جو یہ چل رہا ہے, آپ کچھ سوچو دنیا میں آگے بڑھو, وہ قوم دیکھو مسلمان کیسے آگے جا رہے ہیں. تو اس شخص نے جو ہے ان کے کئی زمانے بعد, کئی 100 سال بعد ان تجربات کے بنیاد پر ڈرائنگز بنائے جس کو دیکھ کر یورپ پورا جو ہے ہکا وکا رہ گیا اور دنیا آج تک سوچتی ہے کہ اس کو خیال کیسے آیا, اس کو خیال نہیں آیا تھا, اس نے کسی اور کے تجربات کو دیکھ کر وہ چیزیں بنائی تھی. یاد رکھی, تو اندازہ لگائیے کہ مسلمان جن تجربات کو کر رہے تھے ان تجربات کے تصاویر بنا کر لوگ یہاں قوموں میں تبدیلیاں لا رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں اس قوم کی سوچ؟ تو آپ دیکھیے ماضی میں ہمارے اسلاف آبا و اجداد اور دیگر ہمارے جو لوگ گزرے ہیں وہ اس طرح سے سست کاہل اور عاجز نہیں تھے. میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں اچھا مسلمان ہوں تو سست کاہل اور عاجز رہنا یہ فطرت ہے میری, اس لیے کہ میں یا تو دین میں اچھا ہو سکتا ہوں یا تو دنیا میں. نہیں, ہم دین میں بھی سب سے اعلیٰ ہو سکتے اور دنیا میں بھی سب سے آگے بڑھ سکتے. یہ غلط بات ہے کہ شیطان نے ہم پہ وسوسہ ڈالا کہ یہ کہاں ہونے والا ہے, تم سے سستی اختیار کر لو, کہہ دو یہ کام نہیں ہوتا, اٹھا دو اس سے ہاتھ. اور یہ تمام چیزیں آپ جو ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹا طبقہ جو کسی بھی سماج کی بنیاد ہوتی ہے لیبر فورس جس کو کہتے ہیں, یا سب سے اونچے طبقہ جو الائٹ کہلاتے ہیں کسی سماج کے مالدار اثر رسوخ رہنے والے علماء جس کو کہیں گے یا فضلاء جس کو کہیں گے, تمام کے تمام عاجز ہیں اور سست ہیں. اور عاجزی اور ان کے ساری بہرحال جو عاجزی اور سستی ان پر جو ہے چھا چکی ہے. تو ہم تمام کو ایک امت کے طور پر اس سے باہر نکلنا پڑے گا. یاد رکھیں اگر یہ حالات ایسی رہے, یاد رکھیے تو بہت سنگین اس کے نتائج, بہت خطرناک اس کے رزلٹس نکلنے والے ہیں. تو لہٰذا اور آپ دیکھیے, اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لیں, صحابہ کی سیرت اٹھائے, قرآن کا مطالعہ کرے, تو ہر بار جب بھی دنیا کا معاملہ آیا قرآن نے کہا جلد بازی کرو, نیکی کرنے میں جلدی کرو, فلاں چیز سے کرنے میں جلدی کرو, موت آنے سے پہلے فلاں کر لو, ہے نا, तिरमिज़ी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच चीज़ों को पांच से पहले कर लो, फिर जल्दी की बात हो रही कि जवानी का जो है सही इस्तेमाल करो बुढ़ापे से पहले, खाली वक्त का इस्तेमाल कर लो मसरूफियत से पहले, है ना, ज़िंदगी का मौत से पहले, माल का इससे पहले कि जो है गरीब गुरबत इंसान पर आ जाए, है ना, और सेहत का इससे पहले कि जो है बीमारी उस पर हावी हो जाए, तो पाँच से पहले पाँच कर लो। तो यहाँ भी देखिए जल्दी की बात है कि जल्दी करो इस मामले में, पता नहीं आज सेहत है कल बीमार हो जाऊँ, आज माल लेकर चला जाए तो सदक़ात कर दूँ, खैरात कर दूँ, जिस्म का फ़ायदा उठा लूँ, अल्लाह की राह में जो कोशिशें कर लूँ, जो कुछ हो सकता है कर लूँ, और आखिर तो मौत है, उसके बाद जो है ज़िंदगी है, बस उसके बाद मौत ना आ जाए, और मौत मैं जानता नहीं हूँ, तो गोया यहाँ भी जल्दबाजी का है। इस तरह कुरान में कई जगह कहा कि जल्दी करो जन्नत की तरफ, जल्दी करो नेकियों की तरफ, ठीक, तो आजिज़ी और सुस्ती की बात तो है ही नहीं, बल्कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप अगर मामूल देखें तो माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के लिए उठते, यहाँ मैं ज़हनी एतबार से सुस्ती और काहली को भी दूर चाहता हूँ और जिस्मानी एतबार से भी मोमिन सुस्त और काहिल नहीं होता है, तो माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते नींद से रात की नमाज के लिए, क़ियामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए, जब सुबह उठते तो आप सीधे जो है बिस्तर से उठकर खड़े हो जाते रफ्तार से, जिस्मानी एतबार से भी सुस्ती और काहली नहीं, इबादत करने के लिए एक फरीजे को अमल देने के लिए हदीस में अल्फाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उठ जाते और उठकर अपनी आंखों को मलते, घर से बाहर निकलते, आसमान की तरफ देखते और सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत करते, वजू करने जाते, वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते, और बहरहाल नमाज की क्या तारीफ़ करें कि उसकी खूबसूरती, उसका क़याम, उसके रुकू, उसके सुजूद, और उसके बाद फिर जो है नमाज क़ायम करते, अपनी वित्र पढ़ते, उसके बाद दो अपनी जो है सुन्नतें पढ़कर मस्जिद जो है फजर के लिए जाते। तो यहाँ भी इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के जिस्मानी एतबार से भी सुस्ती से नहीं बल्कि तेज़ी से बिल्कुल बिस्तर से सीधे खड़े हो जाते, इसलिए कि आप ज़र्रा बराबरी सुस्ती करेंगे तो ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमा दी कि शैतान कहता है अभी तो वक्त है फजर के लिए, अभी तो वक्त है नमाज के लिए, और वो थपकियाँ देता है किस्म की, और वो थपकियाँ अगर इंसान एक बार भी ले ले, अलार्म लगाया उसने फजर का 5:30 बजे लगाया, चूँकि आजकल नमाज़ें 5:45 बजे होती है, कहीं कहीं जगह 6 बजे भी हो रही, बहरहाल तो अब वो अलार्म लगाया और ज़रा सुस्ती किया उसने, कि अलार्म बंद किया कि अभी तो 15 मिनट है और शैतान थपकियाँ देता है, गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए सुस्ती काहली आजीज़ी बिल्कुल नहीं, सीधा रफ्तार से खड़े होते, सीधा खड़े हो जाते और उसके बाद निकल जाते। तो यही तरीका, आँख साफ़ करते, आँख मलते अपनी ताकि नींद ख़त्म हो जाए, बाहर जाकर आसमान देखते, 10 आयतें तिलावत करते, उसके बाद वजू करते और नमाज क़ायम करते। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ जो है ये उम्मत दीन जो है हमें जो है जिस्म जो है ज़हनी एतबार से बल्कि जिस्मानी एतबार से भी सुस्ती और काहली की इजाज़त नहीं देता। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़िक़ अलैह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते, दुआ के अल्फाज यूँ होते, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल अज़्ज़ी वल कस्ली वल जुबनी वल हरमी वल बुख़ली। आप दुआ करते और कहते ए अल्लाह मुझे आजिज़ी और काहली, मुझे आजिज़ी और काहली, फिर फरमाते बुज़दिली और बुढ़ापा और कंजूसी से तेरी पनाह तलब करता हूँ, कि आजिज़ी और काहली कि मैं आजिज़ ना हो जाऊँ किसी चीज़ से करने से, मैं काहिल ना और सुस्त ना हो जाऊँ किसी चीज़ से करने से। इसी तरह आप पनाह मांगते कि बुढ़ापे से, बुढ़ापा चूँकि बहुत सारी कमजोरियाँ ले आता है, तो आप पनाह मांगते, बल्कि एक दुआ तो आप यूँ भी करते कि अल्लाह मेरी तमाम ताकत और तवानाई तू मुझे बुढ़ापे के वक्त दे, बाकी रख उसको, ताकि तब भी मैं खूब जो है ज़ोर और शोर से जो है नमाज़े रोज़े रख, वरना बुढ़ापा बहुत सी कमजोरियाँ लाता है। इसी तरह आप फरमाते कि जो है कंजूसी और जो है कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूँ, कि मैं कंजूस ना हो जाऊँ, तेरी राह में खर्च ना करूँ, और इसी तरह बुज़दिल ना बन जाऊँ, कि तेरी राह में जिहाद ना करूँ, ठीक। तो इन तमाम से आप पनाह मांगते हैं। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती और काहली से पनाह मांग रहे हैं, तो गोया देखिए जब ये दुआ की जा रही है तो दुआ की बड़ी अहमियत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दुआ करें या कोई दुआ सिखाए, इसकी बड़ी अहमियत होती है, और दुआओं की अहमियत उम्मत को तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मालूम है, जो साबित नहीं वो भी करते रहती, जो साबित है उसकी तो अहमियत फिर बढ़ गई, और कुछ भी किसी ने कह दिया ये दुआ करो फला मसला हो जाएगा शुरू हो जाते हैं। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कई मुख्तलिफ अल्फाज से दुआएं हैं, बल्कि आप ये दुआ कभी कभार जो है दूसरे अल्फाज से आता है कि आप रुकू दो सजदे के बीच में जब बैठते तब भी ये दुआ करते, सुस्ती आजिज़ी और बुज़दिली से मेरी जो है अल्लाह कंजूसी से हिफाजत कर, नमाज में भी किया करते ये दुआ, कितनी अहम हो रही अंदाज़ा लगाइए इससे। तो सुस्ती और काहली से बचना बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। लेकिन आज हम देखते तमाम कामों के अंदर हमारा मामला ऐसे ही है। आइए एक और हदीस सुनी, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं और मेहनत और मशक्क़त और किसी भी काम में लगन, किसी भी काम में आगे बढ़कर उसे करना, ये मोमिन का शेवा और तर्ज ज़िंदगी, याद रखी। क्यों तो सुस्ती और काहली मेहनत और मशक्क़त का उलट है, याद रखी। तो जब सुस्ती और काहली मज़मूम है غلط ہے، یہ اچھی صفت نہیں بلکہ یہ اخلاقی رذیلہ کہلاتی ہے، مطلب برے اخلاق ہیں، تو وہیں اچھے اخلاق یہ کہ ایک مومن محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ میرا عنوان محنت مشقت نہیں، اس لیے میں اس پہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف سستی اور کاہلی اور اس کے نتیجے رکھوں گا، لیکن اس کا الٹ محنت اور مشقت ہے۔ تو مومن کا شیوا اور شعار اس کی پہچان ہی ہے، وہ خوب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور دل جوئی سے جو کام کرتا ہے اسے خوب جو ہے دل لگا کر کرتا ہے، اور نہ صرف دل لگا کر کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اس زبردست انداز سے محنت کرتا ہے کہ اپنے حسن کو پہنچ جاتا ہے اس کام کے اندر، اس کام کو سب سے بہترین انداز سے کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا، بلکہ اس کا حکم بھی دیا، ہر کام کو اتنا لگن سے اور محنت سے انسان کرے کہ اس کی خوبی اور حسن تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے ایک بکرا ذبح کر رہا تھا، جب وہ بکرا ذبح کر رہا تھا اس کے بعد وہ اس کی جو ہے جلد کو اس کے گوشت سے الگ کر رہا تھا، جس میں ہو یہ رہا تھا، حدیث میں الفاظ ہے، صحابہ نے دیکھا، وہ جب کاٹتا تھا تو کچھ حصہ گوشت کا کٹ کر جلد کو لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دیکھا کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑی حسن ہے، کسی کام کی خوبی تھوڑی ہے۔ حدیث میں آتا آپ خود وہاں گئے اور اس کا پیر آپ نے ہاتھ میں لیا، اس جانور کا جو الٹا لٹکا تھا، اور اس کے پیر میں ایک چیرا مارا، ایک جو ہے کٹ مارا، اور اس میں انگوٹھا ڈالا اپنا، اور انگوٹھا ڈال کر ہاتھ کو کھینچتے ہوئے نیچے تک لائے، جس سے اس کی جلد، اس کے گوشت کو اور جلد کو الگ کرتے ہوئے گردن تک لا لی، اور کہا ایسا کرتے ہیں کسی جانور کو صاف، یہ نہیں کہ تم اتنے گندے طریقے سے کرو کہ جلد کبھی اس کے گوشت کو لگ جاتی ہے، کبھی گوشت اس کے جلد کو لگ جاتا ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ طریقہ ہے جانور کو صاف کرنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پرفیکٹنیس، اتنا زبردست کہ کسی کام میں مہارت حاصل کریں کہ ایک جانور کی اگر جلد، اسے کیا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو دنیا میں اعتبار سے ہم سوچ کیا ہوتا ہے، تھوڑا گوشت لگ گیا جلد سے تو پھینک دیں گے، لیکن یہ خوبی تو نہیں ہے کسی کام کی، مہارت تو نہیں ہے نا۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شریعت پسند نہیں کرتی اس چیز کو، چاہتی ہے آپ جتنا پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ بنے، دیکھیے جانور میں جب آپ چاہتے ہیں کہ حسن ہو، اچھا ہو، کام میں خوبی ہو، تو میں سمجھتا ہوں دیگر کام میں آپ کتنا ابھارتے ہوں گے صحابہ کو، کہ کسی فن میں اگر کوئی ہے کہ تیر اندازی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، گھڑ سواری کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تیراکی کا فن ہے تو مہارت حاصل کرو، تجارت فن ہے تو مہارت حاصل کرو، اگر کاشتکاری فن ہے، ایگریکلچر، تو اسے مہارت حاصل کرو، اس کی خوبی تک پہنچ جاؤ اس کی۔ تو یہاں جانور ہے صرف ایک ادنا، جس کی جلد نکالی جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو بتایا نہیں، اور اس کے پیر پہ ایک مارا اور انگوٹھا ڈالا اس میں، اس طرح سے دیکھیے آپ جو ماہر خصاب ہوں گا اسی ڈھنگ سے کرتا ہے، اور گردن تک لا کے جو ہے جلد کو چھڑاتا ہے، پھر اندر ہاتھ ڈالتا ہے، پھر چھڑاتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، چھڑاتا ہے، جس سے اس کا گوشت کبھی اس کے جو جلد کو نہیں لگتا، اور بالکل آسانی سے اس کا چمڑا اور اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ کہا ایسے کرتے ہیں کوئی چیز کو صاف، یہ ہے اس کا حسن، یہ ہے اس کی خوبی۔ تو سستی اور کاہلی تو ظاہر سی بات ہے وہ نتیجہ ہوں گا کہ انسان خراب کام کریں گا، لیکن جو انسان محنت اور مشقت کریں گا، بلکہ صرف محنت اور مشقت نہیں، اس کام میں اس کے حسن تک پہنچ جائیے آپ، اس کی خوبی تک پہنچ جائے کہ کوئی کہ ہاں یہ کام ہوتا ہے نا، اور ایسے لوگوں کو دنیا پسند کرتی، یاد رکھی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو لوگوں نے پسند کیا، دنیا نے پسند کیا، جب وہ کسی قوم پر جاتے تو حسن کے ساتھ جنگ کرتے، جہاد بھی ان کا کوئی بےخوفانہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، قتل و غارتگی نہیں ہوتی، لوگوں کی عمارتوں کو تباہ نہیں کرتے، فصلوں کو خراب نہیں کرتے، جانوروں کو قتل نہیں کرتے، بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے، بوڑھے لوگ جنگ میں نہ ہوں ان کو نہیں مارتے، کسان جو نہیں آ رہے ان کی صرف جنگ تو ان سے تھی جن سے وہ لڑنے آئے تھے اور جو ان سے لڑ رہے تھے۔ ایک بار جنگ ختم ہوئی تو ان کی حسن یہ تھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ جا کر امن و امان شہر میں قائم کرتے، لوگ کہتے وہ کیا لوگ ہیں، اس سے پہلے تو جو کچھ ہوا وہ تو بہت بدترین اور برا ہوتا تھا، تو حسن تھا ان کے ہر کام کے اندر۔ یہاں جو حکومت کر رہے ہیں تو حکومت کے اندر ان کے جو ہے ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کے اوپر کیسی حکومت کرنا ہے، ان پہ ٹیکسز کیسے لاگو ہوں گے، ان کے معاملات کیسے طے ہوں گے، کہاں کیا، تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو آمادہ کرتی ہے آپ سے محبت پہ، یاد رکھیں۔ آج ہماری بگاڑ، ہماری سستی اور عاجزی اور کاہلی تو بہرحال لوگوں پہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں فلاں کام اس سے کراؤں تو آپ پوچھتے کون ہیں، وہ فلاں صاحب مسلم ہے غیر مسلم ہے، ارے یار مسلمان ہوں گا تو یہ سستی کریں گا، کاہلی کریں گے، یہ کام نہیں کرنے والا، برابر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بھلے کبھی مہینوں کے اعتبار سے ہم بدنام ہیں کام کاج کرنے میں، کبھی دنوں کے اعتبار سے بدنام ہیں، اور کبھی زبان کے اعتبار سے بدنام ہے نا۔ رمضان ہے تو مسلمان سے توقع مت کیجیے ایک بجے سے پہلے اٹھیں گا، اس لیے کہ روزے رکھ رہا ہے، ایک فریضہ ادا کر رہا ہے تو کیسے جاب کر سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رمضان میں تو موبائل کھلتے بھی نہیں دو بجے سے پہلے کسی کی، سستی اور کاہلی، وہ صرف دو گھنٹے رات جلدی اٹھ گئے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ باقی چھ گھنٹے اور سوتے رہیں گے، رات میں پانچ گھنٹے سوئے، دن میں چھ گھنٹے، گیارہ گھنٹے، سستی اور کاہلی۔ تو کبھی جمعہ کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں، جمعہ کے دن ہم کام کاج نہیں کرتے، جبکہ شریعت حکم صرف اذان ہونے سے لے کر نماز قائم، نماز ہو جائے تو بس تب تک کہا کہ بند کر دو تجارت، یہ تھوڑی کہا کہ شروع سے صبح سے بند رکھو تو رات تک بند رکھو اور صبح سے سوتے رہو، فجر بھی نہیں پڑتے جمعہ کو، اور ایک بجے اٹھ کے غسل کر کے پھر سوا بجے، دو سوا دو بجے، ڈھائی بجے، تین بجے، ساڑھے تین بجے، چار بجے کی جماعتیں کبھی کر، جبکہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا جب یہاں جمعہ ہوتی ہے، ایسے بھی معاملے जुमा, इसलिए कि जुमा आप सुस्ती और काहली का दिन है आज, जबकि ये तो इबादत करके बताना था कि आज तो इनकी जागृति है, आज तो जागते हैं मुसलमान। तो कभी दिनों के एतबार से हम सुस्ती और काहली हमारी मशहूर है, कभी महीनों के एतबार से मशहूर है, और कभी हालात के एतबार से हमारी खुद जिस्मानी जो मामला थे। तो ये नहीं होना चाहिए, शरीयत ने बिल्कुल इसको पसंद नहीं किया। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, मुफीद कामों की हिर्स करो, हिर्स करो, अल्लाह से मदद तलब करो और आजिज़ी का मुजाहरा ना करो। मुफीद कामों में हिर्स करो, अच्छे कामों में हिर्स, समझते ना हिर्स करना, बोलते ना एक आदमी कोई काम करे, या हिर्स का लफ्ज़ ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल, एक बच्चा कोई काम करे उसको देखकर दूसरा काम करे तो उसको कहते हैं हिर्स, या हरीस कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की चाहत में उस काम को करना। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मुफीद कामों में हिर्स किया करो, मतलब अगर अच्छे काम है तो फिर हरीस बनो, वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, हिर्स किया करो। जबकि हमारा मामला ये कि हम बुरे कामों में, गलत कामों में हिर्स करते हैं ना, देखो वो खातून कितना फैशन कर रही है तो मैं भी उतना फैशन करूँगी, हिर्स। कभी ऐसा हो कि वो खातून कितना पर्दा करती है मैं भी पर्दा करूँ, कोई खातून कर, नहीं इसमें नहीं होता है ना। इसलिए कि हम क्या करते हैं, दीन में अपने से नीचों को और दुनिया में अपने से ऊपर को देखते हैं, जबकि मैर उल्टा होना चाहिए। जैसा कि अगर दुनिया का मामला तो होते हो, हमारा पड़ोसी देखो कितने करोड़पति, हम गरीब है, हम कहाँ उनके बराबर है, जबकि होना ही चाहिए कि मेरा इधर वाला पड़ोसी तो बेचारा और गरीब है, मैं उसको देखूँ। तो वहाँ हम ऊपर वालों को देखते हैं, और जहाँ दीन में ऊपर वालों को देखना है वहाँ नीचे वालों को, कि भाई वो खातून पर्दा करती उसको नहीं देखते, वो देखो इतने बड़े अल्लाह आलिम की बेटी उसने नहीं करती तो हम नहीं करें तो क्या हुआ। तो दुनिया में दीन में अपने से नीचों को देखते, दुनिया में अपने से ऊपर, जबकि होना ही चाहिए दीन में अपने से ऊपर, दुनिया में अपने से नीचे। तो हम जो सुस्ती इख्तियार कर चुके हैं, तो दुनिया में हम कैसे हरीस होते हैं कि वो लोग देखो फलां बाज़ार में जाकर फलां कपड़े खरीदते, फलां शॉप से हम भी वहाँ जाकर खरीदें। कभी ये सोचा वो लोग फलां मस्जिद में जाके फलां नमाज़ें पढ़ते, जुम्मा इख्तियार करते हैं, या ईदगाह में जाते हैं नमाज़ के लिए, या फलां वो करते हैं, या नमाज़ का फलां अहतमाम होता, उनके घर में जिक्र असकार होता, तिलावत कुरान होती, उनके बच्चे फलां, वो नहीं दुनिया में, लेकिन देखें कैसा कॉम्पिटिशन होता है हमारा। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे मुफीद कामों में हिर्स करो, मुफीद काम सब अच्छे होते हैं, शरीयत ने हर अच्छे काम का हुक्म दिया हमें, मुफीद कामों में हिर्स करो कि वो करता है मैं भी करूँगा, और अल्लाह से मदद तलब किया करो। अल्लाह से जाहिर सी बात है कोई भी काम के लिए अल्लाह से मदद तलब करना पड़ेगी, अल्लाह उसकी ताकत सकत तवानाई खुवत माल दौलत सब दे हमें उस काम के लिए। और फरमाए आजिज़ी का मुजाहरा मत करो, आजिज़ी जो होती है ना, यार हम कहाँ कर सकते हैं, हमसे कहाँ होने वाला है, हम थोड़ी इस लायक है, आजिज़ी का मुजाहरा ना करो। अगर तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू ये ना कहे, कोई तकलीफ़ आए, कोई मुसीबत, तो ये ना कहें कि अगर इस तरह कर लेता तो ऐसा होता, उस तरह कर लेता तो वैसा होता। अगर कोई मुसीबत पहुंच गई, आपने हिर्स किया, आजिज़ी इख्तियार नहीं की, कोई काम कर दिया और क्या हुआ, नतीजतन को मुसीबत आ गई आप पर, तो कोई मुसीबत आए तो ये ना कहे कि काश ऐसा ना करके ऐसा करता तो ऐसा होता। होता है ना मुसीबत, अगर ये दवाखाने ना ले जाते उधर ले जाते शायद बच जाते, और कोई मर गया तो बोलते वहाँ जाते, तो सवाल ये है कि उसकी कज़ा, उसकी मौत का वक्त समझ लीजिए अल्लाह ने लिख रखा था 10 बजे फलां जगह, अब आप कैसा बोलते कि वहाँ ले जाते तो बच जाता था, अगर ये लोग वहाँ इलाज करते तो आज वो जिंदा रहते थे, ऐसा कैसा होता, अल्लाह ने तय कर दिया मरना, जिंदा कैसा रहते थे। ये अलग बात है कि आप इलाज कर लेते लेकिन मौत तो थी लिखी हुई उस वक्त। तो फरमाया अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये ना कहे कि फलां ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, बल्कि अलबत्ता ये कहे कि अल्लाह ने इसी तरह मुकद्दर किया था, कोशिश कर गुजरी आपने, कोशिश कर ली, सब कुछ आपने अपना लगा दिया, उसके बाद भी कुछ गलत हो गया, उसके बाद मुसीबत आ गई, तो यह कहे कि अल्लाह ने ऐसे ही मुकद्दर में किया था और जो उसने चाहा वह हो गया। और अगर का लफ्ज़ ये शैतान की तरफ से होता है, अगर ये करता तो, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम आ जाते तो, ये सब नहीं है ना, अगर डॉक्टर मिल जाता तो बच जाते, नहीं नहीं बचते थे, मरना था मर गए, चाहे डॉक्टर रहते, 1000 डॉक्टर रहते, डॉक्टरों के बीच रहते, खुद डॉक्टरों को मौत आती तो क्या होता, इलाज कर पाते कि अपना, मौत थी तो होना ही होता है ना। तो बहरहाल ये है, तो यहाँ भी इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स का हुक्म दिया मुफीद कामों में, और आजिज़ी से हमें बचने का हुक्म दिया। ये आजिज़ी और सुस्ती काहली बहुत बुरी चीज़ें, याद रखिए। और आज हम देखते हैं बहुत बड़ा तबका इस आजिज़ी, सुस्ती, काहली, बुजदिली और ऐसे अखलाक के अंदर फंसा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता और कहता है सूरह हदीस सूरह नंबर 57 उसकी आयत नंबर 21 में, और फरमाया साबिक़ू इलल मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, कि अल्लाह फरमा रहा और कह रहा है कि अपने रब की बख्शिश की तरफ और एक दूसरे से आगे बढ़ो, दौड़ो रब की बख्शिश की तरफ, एक दूसरे से मुसाबिखा करो, वो साबिखों का लफ्ज़ है कि एक दूसरे से आगे बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए। और जाहिर सी बात है मुसाबिक़े में वही कामयाब होता है जो वक्त का सही इस्तेमाल करके, अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल करके सही वक्त पर सही काम कर ले। 12वीं पढ़ रहा है तो 12वीं की सही मेहनत कर ले तो वो जो मुसाबिक़े में आएगा। अब 12वीं होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सोचूँ काश मैं 12वीं अच्छी पढ़ता तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुसाबिक़े की खसूसियत ये होती है कि उस वक्त उस पल वो काम सही हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए एक दूसरे से मुसाबिक़ा करो, आगे दौड़ो और बढ़ो और इसकी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। جس کی چوڑائی جنت کی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کرو. اور صحابہ کی زندگی یہ بہترین مثال ہے ایک دوسرے سے حرص کرنے کی، رش کرنے کی اور مسابقہ کرنے کی، کہ ایک دوسرے سے مغفرت اور جنت کے لیے مسابقہ کرتے ہیں. اور اس معاملے میں میں صرف ایک مثال دوں گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دو مشہور معروف شخصیتیں میں سمجھتا ہوں سب پہچانتے ہیں، ایک خلیفہ اول ہے، خلیفہ ثانی دوم ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں مقام ابوبکر صدیق کا ہے اور اس کے بعد عمر ابن خطاب کا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر اور عمر کو دیکھو. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا مقام ہم سب کو پتہ چلتا ہے، اور جانتے تھے یہ لوگ صحابہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگ تھے، کتاب و سنت ان کا شہوہ تھی، اور ہر بار مسابقہ کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا اور ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں ضرور ان سے آگے بڑھوں گا، ضرور میں ان سے آگے جاؤں گا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، غالباً جنگ تبوک کا واقعہ ہے، اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اس جنگ کے لیے کون مال دیں گا، جبکہ فصلیں پکی ہوئی تھی. فصلیں پکی ہوئی تھی مطلب پورا انویسٹمنٹ ہو چکا تھا صحابہ کا، اکثر پیسہ لگ چکا تھا، فصلیں اب کٹیں گی تو مال آئیں گا. اس کے باوجود بھی لوگ لالا کر رکھ رہے تھے. میں انتظار میں تھا، عمر ابن خطاب فرماتے اور رکا ہوا تھا پیچھے کہ ابوبکر کو پہلے اعلان دیتا ہوں اور آج جو ہے میں بازی ضرور مار لے جاؤں گا، آج میں زیادہ دوں گا، آج ان سے بازی لے جاؤں گا، اور میرا کمپٹیشن، میرا مسابقہ، ان کا مسابقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھا. اور وہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ اب میں اس سے زیادہ وہ کروں گا. اور میں گھر گیا اور تمام چیزوں کا حساب کیا اور سب آدھی آدھی لے کر آیا، آدھا مال، آدھے جانور، آدھا جو کچھ تھا میرا سرمایہ، آدھی پراپرٹی بیچ کر سب آدھا کیا میں نے، نصف نکالا اور پورا آدھا آدھا بیچ کر آیا اور لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے رکھ دیا. اور وہاں پھر میں ٹھہر گیا اور میں نے دریافت کیا کہ ابوبکر آئے ہیں؟ تو کسی نے کہا نہیں، ابوبکر ابھی نہیں آئے، انتظار ہے ان کا. کہا ٹھیک. اور میں اپنے دل میں وہ کہتے سوچنے لگا دل ہی دل میں، آج تو میں نے بازی مار لی ابوبکر سے، آج مار دیا ہوں گا بازی، اس لیے کہ 50% لا لیا میں نے. 50% بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے، اگر کسی کو اعلان اور کو کہے 50% بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر آدمی کا 100 روپے بھی ہونا 50 دینا مشکل جاتے ہیں. سب کچھ 50% لا چکے تھے، نصف لا لیا تھا اور کھڑے تھے، مسابقہ تھا ان کا، نیکیوں برائی میں یقیناً وہ مسابقہ نہیں کرتے، دنیا میں نہیں کرتے کہ ابوبکر کا ایک گھر ہے تو میرے 2 ہو جائے، ان کے 3 ہے تو میرے 4 ہو، نہیں. اب جب لا کر کھڑے ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور لا کر رکھ دیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر پہ کیا چھوڑا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت زیادہ اچھے سے جانتے تھے. کہا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر، مطلب سب کچھ 100% لا لیا تھا انہوں نے، 100% لا کر ڈال دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑا. اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح سے ایسے لوگ جو خبر پرست ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، مطلب دیکھو رسول اللہ بھی افادت کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے مراد یہاں یہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ سب کچھ لا لیا میں نے اٹھا کر، سب کچھ، اپنے بچیوں کا زیور، اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا دھن دولت، تجارت سب بیچ کر آ گئے تھے، 100% لا کر ڈال دیا تھا، 100%. تو ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج بھی بہرحال ابوبکر مجھ سے آگے چلے گئے، آج ہی بازی مار لیں، میں آگے نہیں بڑھ سکا ابوبکر سے، اندازہ لگائیں. تو یہ مسابقہ تھا وہ لوگوں کا، نیکی کے اندر، برائی میں نہیں، دنیا میں نہیں. اور عاجزی اور سستی تو ان کو آپ دیکھیں گے ہی نہیں ان کی زندگی کے اندر، بلکہ ایسی زندگیاں تھیں ان کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر دور دیکھیں، دور خلافت آپ اٹھا لیں، 2.5 سال کا ہوتا ہے وہ مشکل، 2.5 سال سمجھتے ہیں نا، ٹھیک، مطلب 12 مہینے اور 9 مہینے، یہ تو دو مکمل جو 21 مہینے کا ان کا دور خلافت تھا. لیکن اس 21 مہینے کے دور خلافت کی فتوحات اگر آپ لگائیں گے نا حساب، جو زمینات مسلمانوں کو ملی، جو مال غنیمت جمع ہوا، جو جنگیں اس میں لڑی گئی، جتنا دنیا کا خطہ فتح کیا گیا، تو یاد رکھ لیجیے یہ رفتار دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوا میں سمجھتا ہوں قیامت تک، ایسی فتوحات کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی، صرف 2.5 سال میں. 21 مہینے کے اندر جو فتوحات آپ نے حاصل کی، ایسی فتوحات یہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی نادر کیا ہے ہی نہیں، کوئی اس سے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جس علاقے پر آپ نے وہ کیا اور جتنی جنگیں آپ نے ان پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جنگ اور جدال اور جو خون کے پیاسے تھے انسانوں کے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا وہ اتنا مثالی اور ایسا نمونہ تھا کہ ایسا نمونہ نہیں مل سکتا ہے. اب آج کے دور میں لے لیجیے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امریکہ آج ایک بہت بڑا ملک ہے، جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، دنیاوی اعتبار سے یقیناً بہت بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے پاس، بہت بڑی فوج رکھتا ہے، جو کچھ ہے بہرحال، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ آج تک جس ملک میں گیا کبھی اپنی حکومت بھی نہیں قائم کر پایا. آپ مثالیں لے لیجئے نا, وائٹ نام وار ہوا, اور امریکہ کی بہرحال پرانی فطرت ایک ہر جگہ ٹانگڑ آتا ہے, وائٹ نام وار ہوا, وائٹ نام میں وہ پہنچا, ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, آپ کبھی اس کو اٹھا لیجئے, ایک میپ لے لیجئے, اتنا چھوٹا ملک کہ کبھی کبھار تو تین چار ملک وائٹ نام, لاؤس, اتنے چھوٹے چھوٹے دکھتے بھی نہیں کبھی نقشے کے اندر, تھوڑا بڑا میپ رہا تو جب سمجھ میں آتا ہے کہاں تھا. اور وہاں اس نے اتنی بدترین شکست کھائی کہ دنیا آج تک جو ہے نام لیتی ہے, اور آج تک جو ہے امریکہ جو ہے اپنی انگلی کی دانتوں میں ہی دبائے ہوئے کہ ہوا کیسے یہ میرے ساتھ, ہوا کیسے کہ ایسا ملک جس کے اندر نہ فوج تھی, نہ قوت تھی, نہ طاقت تھی, کیسے انہوں نے ہمیں ہرا دیا. تو یہی ہوتا ہے, ٹھیک. تو گویا اتنے سے ملک پہ حکومت قائم نہیں کر سکا. آپ دیکھیے انہوں نے جن خطوں پر جو ہے اپنا جو ہے تسلط کیا, جن خطوں پر یہ جو حاوی ہوئے, جن خطوں کو انہوں نے فتح کیا, آج بھی یہ مسلمانوں کی حکومت ہے آج بھی. تو اتنے سے ملک پہ حاوی ہونے سکا رہا. اس کے بعد بڑے بڑے ممالک وہ تو چھوڑ دیجئے, وہ اتنا چھوٹا کہ اس کے ناک میں ایک اس کے جس کو کہیں گے ناک میں چھوٹا سا کیڑا جیسی اس کی مثال ہے, لیکن وہ جیسا کیڑا ناک میں جاتا ہے نا تو پورا انسان بوکھلا جاتا ہے, ویسا بوکھلا گیا تھا امریکہ. تو ایسے حالات ہوتے ہیں. تو پونے دو سال کے اندر ایسی حکومت آپ نے کی کہ اس دور سے لے کر اس زمانے سے آج تک بھی مسلمانوں کی حکومت ہے ان خطوں کے اوپر, پورا عراق کم و بیش اور پورا شام فلسطین تک, یہ آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوا. تو اندازہ لگا اتنا بڑا خطہ کیسے ہو سکا. یہ عاجز نہیں تھے, یہ سست نہیں تھے, کاہل نہیں تھے, ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی, ان کے دن جو ہے تجارتوں میں گزرتے تھے, ہے نا. یہ ایسے نہیں تھے کہ تجارت نہیں کر رہے میں تو فل ٹائم لگا ہوں یہ کام کرنے, میں تو پارٹ ٹائم کرتا ہوں کچھ نہیں, ان کی پوری زندگیاں اس کے لیے لگی تھی, تمام کام اسی کے لیے ہوتے تھے, سستی اور عاجزی نہیں تھی. تو یہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ یاد رکھی. اور اس کے بعد دیگر خلفاء راشدین کے ادوار پڑھیے آپ, آپ دیکھیے اتنی چھوٹی چھوٹی زندگیاں, اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں, اور ایسے بڑے بڑے کارنامے جو بڑے بڑے لوگ یا بڑے بڑے بادشاہ جو ہے جنہوں نے بہت بڑے بڑے ممالک جیتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائے, انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے. اور ان کے کارناموں کی خصوصیت یہ تھی یہ اپنے آپ میں مکمل تھے, اور یہ اپنے آپ میں جو ہمیشگی والے تھے, پرماننٹ تھے, کہ جہاں جہاں یہ پہنچے آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے, اور جہاں جہاں یہ گئے آج بھی ان علاقوں کی زبان عربی ہے. آج بھی کیسا اثر ڈالا اپنا کہ چھاپ چھوڑ دی کہ اپنی زبان تک دے کر آئے. ایسا کوئی علاقہ نہیں جس پر کوئی تسلط کرے اور اس کے واپس جانے کے بعد وہ ملک اپنی زبان نہ بدلے. برٹشر انڈیا میں آئے, حکومت کی, انگلش سکھائی, لیکن بہرحال جب گئے تو واپس ہندی آ گئی ہندوستان میں, انگلش نہیں رہی لینگویج. پھر جہاں بھی ہو ایسے ہی ہوتا ہے, جب حکومتیں ہٹ جاتی زبان بدل جاتی, اس لیے کہ لوگ پسند نہیں کرتے. صحابہ کو لوگ کتنا پسند کرتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد زبانیں بھی اس ملک کی عربی ہو گئی. آج دنیا میں 22 عربی ممالک ہیں, جہاں گئے وہاں زبان تک لوگوں نے ان کی لے لی, اور جہاں زبان نہیں لی تو کم از کم حرف اور ہنسے تو لے لیے ان کی, الف با تا سا تو انہوں نے لے لیا, یہ تو کم از کم کر پائے کہ لینگویج تو ان کی سمجھو فارسی تو فارسی ہی رہ گئی, لیکن فارسی کی لیپی تو کم از کم عربی ہو گئی. انڈونیشین جو لینگویج ہے بھاشا, وہ جو ہے وہ تو بھاشا ویسی ہی رہی لیکن اس کی لیپی عربی ہے, معلوم آپ کو, یہ الگ بات ہے. پھر انہوں نے انگلش پہ ٹرانسفر. ترکی کی لیپی عربی تھی, وہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے بعد میں جو اپنی آزادی کے بعد جو ہے اس کو بدل کر جو ہے انہوں نے انگلش لیپی اختیار کر لی. تو کم از کم انہوں نے کچھ نہیں تو ایسا اثر تو چھاپ تو چھوڑی کہ لیپیاں بدل دی ان کی. اتنا پسند کیا لوگوں نے ان کی زبان کو کہ زبان نہ سیکھ پائے تو لیپی لے لی ان سے اٹھا کر. تو عاجز سست نہیں تھے, یاد رکھی. آج ہم دیکھتے ہیں تمام کے تمام عاجز اور سست ہیں کسی بھی کام کے اندر, کسی بھی معاملے کے اندر. کوئی تجارت اٹھا لیجئے, آدمی اس لیے نہیں کر پاتا کہ صبح دکان کھلتی نہیں, جبکہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے خیر کی دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اللہ اس امت کے صبح میں برکت دے, ہے نا. اور اس برکت کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی. اور ظاہر سی بات ہے صبح کی تجارت آسان نہیں ہوتی میرے بھائی, بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی صبح کی تجارت کرتے ہیں آپ لکھ کر لے, تھوڑی تجارت کرتے ہیں, نفع بخش کرتے ہیں, اور ایسی برکت والی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور میں کئی بار مثالیں دیتا ہوں صبح کی تجارت کرنے والوں کی. دودھ والوں کی آپ مثال لیجیے, صبح کی تجارت کرتے ہیں کیسی برکت ہے. ایک بھینس مشکل سے 10 لیٹر دیتی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیے گھر بنگلہ بھینسوں پہ بھینسیں بنتے جا رہی, معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ بولتے یار کیسی برکت ہے, آپ پر اتنا کر کے بھی نہیں اتنا ہوتا. اس کی صبح ہے, اس کی صبح میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس امت کی صبح میں برکت دیں. آپ وہ لوگوں کو اٹھا لیجیے جو باغبانی کرتے ہیں, فروٹ کا بزنس کرتے ہیں, سبزی کرتے ہیں, جو سبزیاں صبح آ جانا ہے مارکیٹ میں فجر سے پہلے, جو سیل ہونا تو ظاہر سی بات ہے یہ تہجد سے شروع ہوتی ہے تجارت. آپ دیکھیے ان کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں, ان کی اولاد نے برکتیں دیکھی, ان کے مال نے برکتیں دیکھی. اسی طرح وہ لوگوں کو لے لیجیے صبح کی تجارت, جو بھی ہو, چاہے وہ گوشت والے ہوں, فوریج برادری ہو, صبح کی تجارتیں کم ہیں نفع, لیکن فائدہ دیکھیے کیسا ہوتا. یا جتنے لوگ صبح کی تجارت کرتے ہیں ان کے فائدے آپ دیکھیے. اس لیے کہ صبح اٹھنا سستی اور کاہلی کے الٹ ہوتا ہے پورا. آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری تجارت 12 بجے تو میں دکان پر پہنچتا ہوں, 10 بجے آفس کا ٹائم ہے تو 10:30 11 بجے سے پہلے میری کبھی انٹری ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ میرا شیوا اور پہچان, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں نا, اتنے جلدی کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو یہ تو معاملہ ہمارا سستی، کاہلی، عاجزی کا، تو اس پہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. عزائم بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، میں یہ کروں، اللہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اگر آپ میں سستی کاہلی ہے، آپ سو جائیے، آپ کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو صبح سے ہماری تجارتیں ہوں، صبح سے ہمارے معاملے ہوں، صبح ہماری تمام چیزیں ہوں، لیکن اب ایک امت کا مزاج ہے صبح نہیں اٹھنے کا. لیکن اس کے برعکس دوسرے قوموں نے سستی، کاہلی، عاجزی کو اپنے نفس سے ہٹا لیا. یاد رکھیں، صبح 3 بجے اور 4 بجے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں اگر غیر مسلم ہوتے ہوں گے تو ان کی عورتیں باہر نکل کے رنگولی ڈالتی ہیں. آپ فجر سے پہلے ان کی رنگولی کمپلیٹ بنی ہوئی، پانی کی مشین لگی ہوئی اور اخبار تقریباً آدھا پڑ چکا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے لنگی بیٹھا رہتا باہر، اور وہ دنیا اب جان چکا اور اب بس اس کو اب 7 بجے کھانا وہ کھائیں گا اور 8 بجے سے اپنی تجارت، اپنے کام کاج، اپنے بزنس، اپنے آفس کے لیے نکل گیا. شام اس کی جلدی ہو جاتی ہے، وہ شام میں آیا تجارت سے، گھر بار بیٹھا، بچوں کو ہوم ورک کرایا، بات چیت کی اور اس کے سو گیا. صبح اس کی پھر ہے خیر و برکت ہے، صبح میں برکت ہے. اس لیے کہ سستی اور عاجزی کے خلاف ہے صبح اٹھنا، محنت اور مشقت کی علامت ہے صبح اٹھنا. تو ہم دیکھتے ہیں تجارتیں ہماری ڈوبتے جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے تجارتوں کو کتاب و سنت سے ہٹ کر بنایا اور سستی کاہلی ہمارے اوپر جو ہے سوار ہے. حتیٰ کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں کہ ظہر کے اندر فریش ہوتے ہیں، اگر اٹھ بھی جاتے ہیں 10 بجے تو آتے ہیں، لیکن ظہر کے وضو میں فریشنیس آتی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی اٹھا ہوا، ورنہ آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اب بھی اٹھ کر آیا ہوا ہے. ان میں سے سستی اور کاہلی، ایسا نہیں کہ رات بھر انسان نے پہاڑ توڑے، محنت کی تو صبح اس کی نہیں ہوئی، لیکن بس میں ایک معاملہ اور ایک مزاج ہمارا بن چکا ہے. اللہ رب العزت اس کے دین، اس کے شریعت، اس کے نبی کو یہ مزاج نہ کبھی پسند تھا نہ کبھی رہنے والا ہے، بلکہ یہ صبح اٹھنے والے، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، اور ایسی محنت اور مشقت ہے جبکہ کھانے پینے کو بھی نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بہت اچھی حالت میں، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی محنت اور مشقت میں لگے تھے، سستی اور کاہلی نہیں تھی. کسی نے بھی جنگ خندق کے وقت یہ نہیں کہا کہ اب بہت مشکل ہے اللہ کے رسول، ایک تو کھانا نہیں. واقعات آپ جانتے ہیں، ایک صحابی رسول ایک مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنگ خندق جو ہوئی اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ایک آئیڈیا دیا اللہ کے رسول کو، ایک مشورہ دیا اللہ کے رسول ہم کیا کرتے ہیں، مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دیتے ہیں، اتنی بڑی خندق کی گھوڑا بھی کود نہ سکے، آدمی بھی آنا سکے سیدھا کود کے، اور یہ ہم فارس میں ایسی کرتے ہیں تاکہ دشمن سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کی، اس تجویز کو پسند کیا اور کہا خندق ہم کھودیں گے. اب جب خندق کھودنے کی بات ہوئی تو رئیس المنافق عبداللہ بن عبید، اس نے کہا یہ کیا آپ نیا لایا، خندق یہ کھودنا، یہ کرنا، یہ کہوں گا. لیکن صحابہ عاجز نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اب عاجز نہیں کہ صحیح بات ہے نا، مدینہ کو خندق سے گھیرنا، اگر مدینہ آدھا کلو میٹر کا بھی شہر ہے تو آدھا کلو میٹر اسکوائر کلو میٹر ہوتا ہے نا، تو خندق کھودنا بولے تو ظاہر سی بات ہے. اور جو لوگ عمرے کو گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، تو آج ہی مسجد نبوی رسول اللہ کا جو ہے گھر، وہاں آپ کہاں رہتے تھے، اور اس سے وہ خندق کی جو کھودی گئی تھی وہاں گورنمنٹ نے سڑک بنا دی، ویسی ابھی سڑکیں ہیں اس پہ کنسٹرکشن نہیں ہے آج بھی، تو وہ گاڑیاں لے جا کے لوگ سفر کراتے، یہ خندق کھودی گئی تھی، پورا سفر کراتے ہو جتنی خندق تھی، آج روڈ بنی ہوئی اس پہ تاکہ علامت کے لیے کہ اتنی خندق، وہ خندق کم از کم 6-7 کلو میٹر کی ہوتی ہے، پھر بھی سب سے چھوٹا بھی دائرہ بنائے تو. اب وہ خندق کھودنا ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی کھودنا، اس میں سے مٹی نکالنا کہ گھوڑا نہ کچھ، کتنا محنت. تو رئیس المنافق عبداللہ بن عبید نے کہا یہ کیا ہے، کہ تو سست اور کاہل عاجز ہوتے ہیں نا منافق، اللہ نے گواہی دی کہ یہ تو عبادت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے، تو رام معاملہ دوسری چیزوں کے لیے. تو وہ پریشان ہو گیا، رسول اللہ کے صحابہ جو تھے انہوں نے کہا بالکل ہم تو لبیک تیار ہیں. ایک صحابی آئے اس دوران جبکہ ان کے پاس دنیا میں اعتبار سے کوئی سہولت نہیں، کھودنے کے ہتھیار اور اوزار نہیں، من پتھروں سے کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آ کر کہا اللہ کے رسول بھوک سے بہت برا حال ہے اور میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. پتھر باندھ رکھے تو اس کا کیا معنی ہے، جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو آتے آواز کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، تو اس کھینچاؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کو پریشر اگر ڈالے، اسے بیلٹ کو ٹائٹ کر لے تو پھر بھوک نہیں لگتی آپ کو تھوڑی دیر. تو اس صحابی نے پتھر رکھے اور اس کو کپڑے سے باندھ لیا اچھی طاقت سے تاکہ پیٹ دباؤ رہے، تو آتے کیا ہوتی پھر وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں ہونے دیتی ہے. تو کہا 2 پتھر باندھے ہوئے میں نے، مطلب کھانے کو نہیں ہے اور اتنے کمزور ہو چکے ہم کہ 2 پتھر باندھا ہو صرف بھوک کو مٹانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اور کہا صرف یہ نہیں دکھاؤ بلکہ بتانے کے لیے کہ میں بھی دیکھو اس حالت میں ہوں، لیکن میں بھی عاجز نہیں آ رہا ہوں بلکہ کام کر رہا ہوں. کہا میں نے 3 باندھے رکھے، آپ نے اٹھائے تو آپ کے 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، ایک ادھر، ایک بیچ میں اور ایک سائڈ میں، 3 پتھر، مطلب بھوک کی شدت، پیٹ اندر ہوتے ہیں آدمی دبلا ہوتا جاتا ہے، 3 میں نے باندھ رکھی، اب تم مجھے دو کا کیا بتا رہے ہو، عاجز مت ہو، کام کرتے رہو. اور جب صحابہ کام کر رہے تھے اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک پتھر آ گیا، جب وہ مارنے لگے تو چنگاریاں نکلتی پتھر میں، ظاہر سی جب اس میں جا کر لوہا لگ رہا تھا اور بہت سخت پتھر آ گیا، جب وہ چنگاریاں نکلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں خیسر اور خسرا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. جب وہ چنگاریاں نکلتی تھیں تب صحابہ کو محنت کرنا پڑی، ظاہر سے اس کا پھل کیا ملے گا ان کو، تو رسول اللہ نے دنیاوی بشارتیں بھی دے دی کہ تم کو خوش ہو جاؤ، خیسر اور خسرا کی حکومتیں تمہاری زندگی میں اللہ تم کو دیں گا، تم دیکھو گے اس کو. तो अब्दुल्ला बिन उबै रईसुल मुनाफिक जो वहाँ था बहरहाल, अब एकदम तो भाग नहीं सकता था, था वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। कहा ये देखो इस नबी की बातें, यहाँ भूख से परेशान तीन तीन पत्थर बांधा और खुशखबरियाँ देता खैसर व खिसरा की फलां की। तो रसूलुल्लाह सहाबा आजीज़ नहीं थी इसकी बातें सुनकर कि सही बोल रहा यार ये, यहाँ तो खाने के जो है लाले पड़े हुए हैं, यहाँ मदीना इतना सा शहर डिफेंड करना है, उसकी हिफाजत मुश्किल जा रही है और यहाँ बशारतें मिल रही खैसर व खिसरा। आजीज़ नहीं थे, सुस्त और काहिल नहीं थे, वो जानते थे इनके नबी की बात है तो यहाँ खर सच है और वो काम करे चले जा रहे थे। तो ये जो मादा होना चाहिए हमें, ये जज्बा होना चाहिए, ये जस्तजू होना चाहिए याद रखें। और ये सिर्फ दीन में नहीं, दुनिया में भी ये जस्तजू शरीयत नहीं चाहती। कहाँ हमको ये कहा कि दुनिया में मत करो खाली दीन के लिए करो, दोनों जगह वही ना आजीज हो ना सुस्ती करें ना हम जब बुजदली इख्तियार करें ना हम कंजूसी करें, बल्कि इन अखलाक को छोड़कर हमारे अंदर अपने अंदर हम जो है अच्छे अखलाक पैदा करें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जो भी अच्छे काम करेंगे उसका बदला आखिरत मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है जब इंसान आजीज नहीं होगा और अच्छे काम करेगा तो उसको उसका बदला मिलेगा, चाहे फिर वो काम है मुकम्मल ना कर पाऊँ, शुरुआत तो करूँ उसकी, कोशिश तो करूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करता। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 115 में अल्लाह ने फरमाया और कहा वमा यफअलून मिन खैरिन फलन युकफरू, कि जो भी तुम काम करोगे अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेगा, उसको तुमसे हटाना देगा, बल्कि उसका हमें अच्छा बदला मिलने वाला है। तो हम आजीज़ी और सुस्ती से हम मुसलमान बाहर निकले, हर किस्म की आजीज़ सुस्ती, और देखिए फिर अल्लाह के पास कैसे बदले हमारे इस दुनिया में मेहनत करने के। और जो कुछ मेहनत हम करते हैं जिसका मकसद खाली दीन होता, हलाल रोज़ी कमाना ये दीन है, तालीम हासिल करना ताकि एक अच्छा इंसान बनूँ ये दीन है, ताकि वो ज़रिया बने हलाल रोज़ी का ये दीन है, तालीम हासिल करूँ ताकि कायनात का इल्म हासिल हो ताकि अपने रब की मारिफत हो ये भी दीन है। मेहनत मशक्कत इंसान जो भी करे, उठना बैठना खाना पीना पहनना ओढ़ना खरीदना बेचना सब दीन है याद रखें। और सब के अंदर मैं सुस्ती काहली आजीज़ से दूर हूँ, और मेहनत तो करो, और मेहनत करने वालों के नतीजे क्या है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी जीती जागती मिसाल है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जो है इख़वत बांध दी मदीना में, जब ये आए तो मदीने का एक अंसार एक सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिर का एक जो है मिला देते और दोनों में भाईचारा कायम करते और दोनों आधा आधा बांट लेते। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहुँचे और रसूलुल्लाह ने इनके ताल्लुक़ भी वही किया, तो इन्होंने अपने भाई से जो अंसारी जो इनका भाई था, दीनी भाई जिसको कहेंगे, दीनी एतबार से आधा आधा किया गया था, इख्वत थी, कहा कि देखो, उसने कहा कि ये मेरा माल दौलत है इसमें से आधा ले लो। कहा देखो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे बाज़ार का पता बता दो तुम, बाज़ार बस मुझे नहीं चाहिए। मतलब देने वाला राज़ी था रसूलुल्लाह के हुक्म पर, लेकिन लेने वाले की भी गैरत थी, वो लेना नहीं चाहता था। कहा नहीं मुझे बाज़ार का पता बता दो, इसलिए कि ये आजीज़ नहीं थे, ये किसी पर रहना पसंद नहीं करते थे, गदागिरी भिकमंगी किसी से मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। हत्ता की रिवायत में आता है कि अगर सहाबी जब बूढ़े हो गए थे हाथ से लकड़ी गिर जाती तो ये भी किसी को उठाकर नहीं दो बोलते थे, खुद उठाते थे, इसलिए कि अल्लाह क़यामत दिन सवाल ना करने खड़े हो जाइए कि मैं से लकड़ी उठवाया था, तो खुद उठाते थे, इतनी मेहनत कश थे, आजीज़ नहीं थे किसी काम से। तो कहा कि मेरे भाई ये सब तो ठीक है, तुम मुझे बाज़ार का पता बता दो, बस बिज़नेस बता दो कहाँ होता है। वो सहाबी ने बता दिया बाज़ार इधर है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु गए और उस हदीस में आता है कि शाम जब वापस आए तो इतना कमा चुके थे कि खजूर और पनीर, मतलब अपना रात का खाना ला लिए थे बनाकर, दोपहर का भी खा लिए होंगे वहाँ, जाहिर सी बात है। शाम में जब आए तो आज दिन भर का खाना हो चुका था, पनीर और खजूर साथ में लेकर आए, कल का कल देखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं आजीज़ नहीं थे कि सही बात है, मैं मक्के का मालदार, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मक्के का मालदार इंसान है बहुत, मैं मक्के मालदार था, अब वो इतने करोड़पति दर्जे तक पहुँचते कितना टाइम लगेगा, फिर सिफर से कहाँ शुरू करूँ, चलो अच्छा अंसारी पे दे दिए, पूरा वजन डाल दो उसके ऊपर, अब ले लो उसका आधा खेत, ले लो उसका आधा ये, उसको बोल दो सब बंटवारा करो, नहीं आजीज़ नहीं थी, अभी से शुरू, इसलिए कि अब जो हालात है यहीं से शुरू करना है, आजीज़ नहीं थे याद रखिए, यही इनकी सिफत थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो है अगर इस्लामी तारीख नहीं दुनिया की तारीख देखें तो ये दुनिया की तारीख में एक सबसे वाहिद ऐसी शख्सियत है जो सबसे कामयाब मिलिट्री जनरल कहलाएंगे, सबसे कामयाब मिलिट्री जनरल, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो अपनाई गई थी, बिलखसूस जर्मनियों ने जो अपनाई थी, ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। बल्कि उनका जो जनरल मेजर जनरल था जर्मनी का, उसने अपनी किताब में लिखा कि मेरे लिए नमूना और मिसाल अपनी जंगों में मेरा उस्ताद खालिद बिन वलीद हैं। तो आप देखिए, लेकिन ये भी आजीज़ नहीं थे, यही इनकी खसूसियत थी, दुनिया में आजीज़ नहीं थे किसी चीज़ से कि खलीफा का हुक्म आया कि भाई यहाँ से वहाँ चला जाओ, आजीज़ नहीं है कि अब इतनी दूर कैसे जाना, खलीफा का हुक्म आया चलो यहाँ से। हत्ता कि आपके ताल्लुक से आता है कि आप एक बार इराक में जंग कर रहे थे, इराक आप मैप में देख लीजिए कहाँ है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने लिखा कि मैंने चार टुकड़ियाँ, चार बटालियन, चार जो है फौजें शाम में भेजी है मुख्तलिफ मुकामात पर, ये चारों को हुक्म दिया है कि अब एक जगह जमा हो जाए, इसलिए कि हरखील ने जो है अपनी पूरी फौजों को एक जगह जमा कर दिया और इसका इरादा है एक एक करके चारों को जो है डील करूँ, और अगर वो एक एक करके हमसे लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, लिहाजा मैंने हुक्म दिया है चारों फौजों को एक जगह आने का ताकि फिर तुम भी एक साथ हमला करो, लेकिन उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, लिहाजा आधी फ़ौज को तुम जो है मुसन्ना बिन हरीथ रज़ी अल्लाह उनको छोड़ दो, आधी फ़ौज लेकर फ़ौरन निकलो और शाम पहुँच जाओ। अब इराक से निकल के सफ़र करना और शाम में जाना, अब जाहिर सी बात है अगर नीचे से जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, ऊपर से जाना है, ऊपर से जाएंगे तो रूम वो रूमी इलाका था याद रखिए, और वहाँ उनकी सरहदों पर उनकी फ़ौजें थी, फारस तो हार चुका था मुसलमान, ऊपर का हिस्सा पूरा वो नॉर्थ उनका हाथ से जा चुका था, शुमाल उनका जा चुका था, लेकिन अब रूमी थोड़ी दाखिल होने देंगे। तो खालिदिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पूछा एक शख्स से जो रास्ता बताने माहिर था, जो दिन का रास्ता बताता था और एक रात का रास्ता बताने वाला, चूँकि रास्ता बताने वाले बड़े अहम होते थे, पूछा कि मैं क्या करूं इस मामले में, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं रूमियों से मेरा कहीं पालना पड़े, इसलिए कि मैं फौज से जाके मिलना चाह रहा हूं, यहीं झगड़ा जंग हो जाएगा तो फौजी मारे जाएंगे, रसद कम होगी, लेकिन हमको पहुंचना वहां, तो मैं चाहता हूं वहां जाकर हम लड़े तो कैसे हम सरहद से निकले, तो कहा एक ही रास्ता है जिससे हम निकल सकते, लेकिन ये रास्ता इतना छोटा है ए खालिद कि इससे अगर कोई शेर भी गुजर जाए जंगल का तो वो भी डरेगा, इसलिए कि इतना छोटा है कि पत्थर गिरते हैं, वादी बहुत छोटी है। तो कहा छोटा हो बड़ा हो मुझे नहीं पता, मैं आजिज़ नहीं हूँ इस काम से, हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो कहा अमीर जो है खालिद बिन वलीद बहुत मुश्किल है, ये बात आप जान लो। कहा क्या तुम लोग तैयार हो, अमीर मोमिनीन का हुक्म अबू बकर सिद्दीक का हुक्म है, चलने को तैयार हो? फौज ने कहा आप जहाँ चले हम वहाँ चलने को तैयार, आजिज़ नहीं थे कोई भी, ये नहीं कहा कि हम पहले यहाँ जंग लड़ लड़ के परेशान इराक में, अब तुम बोल रहे शाम जाओ, वो बहुत लंबा सफ़र होता है, और आप पूरी फौज को लेकर उसी रास्ते से बिना रूमियों को खबर लगे 5 दिन में सफ़र करके जो है शाम पहुँचे, बहुत लंबा सफ़र याद रखे, और फौज के साथ चलना और भी मुश्किल होता है, घुड़सवार है तो पैदल आदमी है तो ऊँट है तो मुख्तलिफ मशीनें हैं, गाड़ियाँ जो धक्का दे के ले जाई जा रही है, रसद है, खाना पीना है, अंदाज़ा लगाइए आप कैसी प्लानिंग रहेगी, आजिज़ नहीं थे वो ये काम से, निकल गए और सलामती के साथ पूरे जितने भी जो है साथ में जो है सिपाही थे बिल्कुल हट्टे कट्टे, इसलिए कि जंग में सेहत बड़ी अहम होती है, हट्टे कट्टे से मुराद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पेट बड़े बड़े हो गए होंगे खूब, और वो ऐसा नहीं जाहिर चाहते, हट्टे कट्टे से मुराद क़ुव्वत और तवानाई के साथ, ठीक, वरना सेहत का माना ये नहीं कि इंसान का कोई पेट बड़ा हो, बल्कि सेहत ये हो कि इंसान का सीना बाहर और पेट अंदर हो, ठीक है, जब वो खड़ा हो सफ़ों के अंदर, ठीक। तो वो पहुँच गए बाहर और फिर उन्होंने जंग भी लड़ी, तो आजिज़ नहीं थे, देखिए आजिज़ नहीं थे, सुस्ती नहीं थी, काहली नहीं थी कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, करना अल्लाह के लिए, आज अल्लाह देने वाला है और नतीजा अल्लाह के हाथ में, कोशिश मेरे हाथ में, कर गुजरो। तो सहाबा की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार नमूने हैं कि कभी सुस्ती काहली अख्तियार नहीं की किसी को इंतहा नहीं, लेकिन आज बहरहाल हम देखते हैं हर चीज़ हमारी सुस्ती और काहली है। अभी छोड़ दीजिए दुनिया में ये लोगों ने क्या किया, फतुहात कैसी हुई, तजुर्बात कैसे हुए, इनकशाफात कैसे हुए, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, बड़े बड़े असफार, वो मैं अब नहीं गिनवाता हूँ, मैं अब छोटी छोटी मिसाल लेता हूँ सुस्ती और काहली की। हम अल्लाह की फ़राइज़ के अंदर सुस्ती और काहली करते हैं, सुभान अल्लाह। नमाज़ों में क्या हाल है देखिए, कि अगर कहीं 1 बजे जमात है 1:15 की पढ़ेंगे ना, और 1:15 बजे है 1:30 की पढ़ेंगे ना, और 1:30 बजे है 1:45 देखेंगे ना, 1:45 हो गए 2 की देखेंगे ना, 2 हो गए 1:15 देखेंगे, 1:15 हो गए भाई चलो अभी जाएंगे ना नमाज को, अरे अब वहाँ जाते जमात नहीं मिलेंगे, देखेंगे फिर अब घर में पढ़ लेंगे ही, और घर में और आप जान दो असर का वक्त आ गया, आप देखेंगे बाद में, अंदाज़ा लगाइए। वो छोड़िए सुस्ती और काहली सहाबा की जो दुनिया में नहीं थी, और असलाफ की जो दुनिया में बड़े कारनामे अंजाम दिए, यहाँ फ़र्ज इबादत में सुस्ती और काहली देखी, अल्लाह ने माल दे दिया, हज फ़र्ज हो गया मुझ पर लेकिन हज नहीं करता है, फ़र्ज इबादतों में सुस्ती और काहली, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़यामुल लैल के लिए सीधा उठकर खड़े हो रहे हैं और यहाँ फ़र्ज इबादतों में हम गायब हैं, या पढ़ते भी है तो बिल्कुल आखिरी जमात आखिरी, या सूरज डूब रहा है तो जब असर हो रही है, या जो है बिल्कुल अब जोहर का वक्त ख़त्म है तो बगैर जमात के जो है कहीं भी बस जाके धड़पड़ करके कैसे भी सजदे करे और जो नमाज़ पढ़ के आ गई, हर चीज़ में सुस्ती और काहली, सुभान अल्लाह। यहाँ तो सहाबा असलाफ ताबईन तबे ताबईन के वाक़ियात ऐसे हैं कि सुस्ती और काहली तो इनको देख कर सिर्फ तवक्को करती हूँ कभी इनको मैं लग जाऊँ या इनके नज़दीक पहुँच जाऊँ, कैसे कैसे वाक़ियात सफ़र के, कैसे कैसे हालात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये जो है एक हदीस के तलाश के अंदर किसी ने कहा कि शाम में जो है मिस्र में एक शख्स जिसका एक हदीस है, तो आप बुखारा से निकले जो कि रशिया समरखंद जो है बुखारा ये जो है तुर्की जो है कजाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ से निकल कर आप कहाँ गए, मिस्र गए। ये कोई आज का दौर नहीं है कि वहाँ पहुँचे होंगे एम्बेसी में जाकर ठप्पा लगाया होगा कि बस टाइम लगाओ पहुँच जाओ मिस्र, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी होंगी मिस्र उतरे होंगे, मिस्र से जो है गाड़ी पहले से बुक होंगे ट्रैवल करके गए होंगे, वहाँ की हदीस लाओ तुम्हारे पास दो, ये सफ़र पैदल हुआ होगा, ये सफ़र जहाज़ से हुआ होगा, ये पानी के जहाज़ से, ये सफ़र जो है जानवरों पर हुआ होगा, इतनी मशक्क़त उठाकर कई महीने गुजरे होंगे, कई ममालिक कजाकिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ से निकल कर मिस्र आना कई ममालिक का सफ़र है, आज के एतबार से भी ये सफ़र मुहाल और मुश्किल है, उतना तय करके आप आए اور بہرحال اس حدیث کی تلاش میں آپ اندازہ لگائیے کیسے سستی اور کاہلی سے اوپر ہو کے محنت اور مشقت والے لوگ تھے، سستی اور کاہلی ان کے پاس نہیں پھٹک. تو جب حدیث رسول کو جمع کرنے میں یہ محنت تھی تو عبادتوں میں کیا حال رہوں گا، کیا لگن رہتی ہوں گی، تو اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے لوگوں کا. جب صحابہ کا دنیا میں یہ محنت اور مشقت ہے تو نمازوں کا کیا حال ہوں گا، آپ اندازہ ہی لگا سکتے. اور حرقیل نے جب اس کی فوج جنگ یرمک میں ہاری، بڑا اچھا یہ واقعہ تھا، جنگ یرمک اور جنگ قادسیہ، یہ دو ایسی جنگیں ہیں جو دنیا کی عظیم جنگوں میں شامل ہیں، یاد رکھیں. ایک زمانہ تک لوگوں نے دبانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ آج انٹرنیٹ پہ جائیے، خالی جنگ یرمک یا قادسیہ ڈالیے، آج آپ کو ویکیپیڈیا اور دیگر بڑے بڑے انسائیکلوپیڈیا میں اس کی تفصیلات آج مل جائیں گی. اب دنیا مجبور ہے اس چیز کو اقرار کرنے میں. تو جنگ یرمک جو ہوئی یہ بہت جو ہے ایک جس کو کہیں گے یہ دنیا کی تاریخ میں بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے. حرقیل جو ہے اپنے طرف سے 240,000 لوگ لایا تھا لڑنے کے لیے، یہ سب فوجی تھے، یہ سب کے سب جو ہے فوجی تھے، اور اس کے مقابلے مسلمانوں کی فوج بمشکل 40-45,000 جو ہے صحابہ پر مشتمل تھی. یاد رکھی جب یہ جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر 3,000 جو ہے مسلمان مارے گئے، جس میں سے بہت جلیل القدر کچھ صحابہ بھی تھے 5 سے 6 جو اس جنگ کے اندر 3,000، لیکن 120,000 جو ہے حرقیل کی فوج ماری گئی. جب اس کو یہ خبر ملی اتنی بڑی شکست کی تو اس نے جمع کیا اور پوچھا کیا وجہ تھی ہمارے شکست کی، بتاؤ. امام طبری نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو کسی نے تو ہمت نہیں کی حرقیل کے سامنے بات کرنے کی، اور اس نے یہ بھی کہا میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا اس نبی سے اور اس کے ماننے والوں سے جھگڑا نہ کرے تو اچھا ہے، ایک عہد نامہ لے لیتے ہیں ان سے امن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لوگوں نے مانا تھا. حرقیل خائل تھا رسول اللہ کا، اس نے جب خط پڑھا تو یہ سمجھ گیا، بلکہ خط پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس شخص کی بات نہیں مانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو یاد رکھو جس زمین پر آج ہمیں یہ زمین ہم سے بہت جلدی چھین لی جائیں گی. بلکہ ایک روایت میں بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ نجومی بھی تھا، اس نے ایک بار ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ زمین ہم سے بہت جلدی جانے والی ہے. شام میں تھا جب اس کا دارالخلافہ بصرہ شام میں تھا، تو کہا یہ بہت جلدی جانے والی. تو لوگوں نے کہا کیوں، کوئی جنگ لڑنے والا ہے؟ تو کہا کچھ لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ ہم سے جنگ لڑیں گے اور ہم کو اس زمین سے ہٹا دیں گے. تو کہا یہودی، اگر آپ حکم دے تو 2 منٹ کا کام ہے جا کر پوروں کو ختم کر دے القدس کے اندر. یہودی اس زمانے میں فلسطین القدس میں تھے، 2 منٹ کا کام ہے سب کو ختم کر دیتے. کہا نہیں یہ یہودی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ختنہ کراتے. اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصد خط لے کر آیا. جب خط لے کر پہنچا تو حرقیل نے پوچھا کیا تم لوگ ختنہ کراتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہم ختنہ کراتے. تو کہا یہ لوگ ہیں وہ لوگ نہیں ہیں، یہودی نہیں. یہودی بھی ختنہ کراتے تھے، بنی اسماعیل بھی ختنہ کراتی، لیکن اس کو علم نہیں تھا اس چیز کا. تو کہا وہ نہیں، یہ لوگ ہیں اس سے مراد. اور اس نے جب یہ جنگ ہارے تو کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس نبی سے جو ہم معاہدہ کر لیتے امن کا، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا نا اس چیز پر، اٹھا ہوا نتیجہ کیا ہوا جو ہم ہارے، کیا وجہ تھی ہماری ہار کی؟ تو ایک بوڑھا شخص جو ہے امام طبری لکھتے ہیں اس میں سے نکل کر آیا جو اچھا مقام رکھتا تھا، لیکن اس کی بزرگیت ہی ایک وجہ تھی جس وجہ سے اس کی جان بھی بچ گئی بعد میں. وہ آیا اور کہا دوسرے تو کچھ کہیں گے نہیں سچ بولنے سے، وہ مندرا کہ میں کہتا ہوں بس ایک وجہ تھی ان کے ہار، ہماری ہار اور ان کی جیت کی، کہ وہ اپنے رب کو یاد کرنے والے تھے، ہاں اپنے رب کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ راتوں میں ذکر کر. وہ بڑا تفصیل اس نے بیورا کیا، وہ راتوں میں جاگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دل میں گھوڑے پر سوار ہے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. مطلب محنت مشقت دیکھیے، جہاں دنیاوی کام کرے جہاد وہاں راتوں میں رب کو بھی خوش کرے. سست آدمی کر سکتا ہے کہ راتوں کی نماز بھی پڑھ رہا دن میں جہاد بھی کر رہا، کہاں سے کریں گا؟ تو کہا وہ راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں گھوڑوں پر سوار ہے تب بھی اللہ کا ذکر چالو ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کو تھامے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے. حرقیل نے کہا تو نے سچ کہا یہ بات، اور تیرے علاوہ کوئی کہتا تو اس کو سزا دیتا میں، تیری عمر تقاضا ہے میرے لیے، تو نے سچ کہا. تیرا کنکلوژن جو تھا تیری عمر کے اعتبار سے بالکل درست تھا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکڑ لیا، ہم نے چھوڑ دیا. لیکن یہاں دیکھیے صحابہ کی محنت اور مشقت، عاجز نہیں تھی وہ کام سے، محنت اور مشقت ان کی. ہم دیکھیے فرائض نمازوں میں ہماری سستیاں اگر دیکھ لیں تو بس میرے کو ضرورت نہیں ہے، باقی زکوٰۃ دینے کا کیا معاملہ ہوتا، حج کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں، اور باقی تمام نفلی عبادتوں کا کیا ہو سکتا ہے. یہ فرائض میں ہماری سستیاں ہیں. فجر کی نماز کی سستی تو اس حد تک ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر مسلمان فجر میں اٹھ جائے تو میں تب سمجھوں گا یہ امت جاگ گئی. اگر مسلمان فجر میں اٹھ جائے نا، جیسے جمعہ میں ہوتے ہیں، عیدین میں ہوتے ہیں، اگر ایسے ان کے جمعہ فجر ہونے لگے تو تب تو یہ قوم جاگ گئی. جب تک یہ نہ کریں گے یہ قوم سو رہی ہے، پھر ان پہ جو کرنا ہے کر لو. اس لیے کہ نماز فرائض ہے، اور اگر فرائض میں جو اول فریضہ صبح چالو ہوتا ہے ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہی نماز ہے نا. دن نکلتے وقت اللہ کا ذکر ہر وقت ہے، سورج ڈھلتے وقت، سورج ڈھلنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکل بیچ میں آنے کے بعد، سورج تھوڑا ڈھلنا اور پھر ختم ہونے کے بعد مغرب جو ہوتی ہے، तो अगर सुबह ही हमारी ऐसी होती है तो दिन कैसा गुजरेगा? सीधी सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बोलते ना, शुरुआत जैसी होंगी खात्मा वैसा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिस तरह से हिंदू लोग बेचारे मानते हैं कि शुरुआत भूनी जैसे, वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, अपने रब को जो सुबह याद ना करे उसे क्या तवक्को की जाएगी कि दिन में वो सुस्ती और आजीज़ी, और जब फजर नहीं होती तो सुस्ती और काहली ऐसी सवार होती है हमारे नफ्सों पर कि बस हालात तो हम देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं। इसी तरह जो है ज़रूरी काम तर्क करके गैर ज़रूरी कामों में हम लोग लगे, ये भी सुस्ती और काहली का नतीजा है। तालीम हासिल करो कहते हैं तो नुक्कड़ चौराहों पर और मेले और ठेलों पर और बाज़ारों में और कहाँ कहाँ नौजवान बैठे, देखिए ज़रूरी काम क्या है, तालीम हासिल करो, हुनर हासिल करो, ये हुनर छोड़कर देखिए क्या कर रहे हैं। हुनर को डाला जाए तो सुस्ती और काहली ऐसी तारी है कि वो ना हुनर हासिल करता है ना तालीम हासिल कर रहा है, और उम्र गुजरने के बाद पछतावा बड़ा होता है, काश मैं जवानी में ये करता, अब जाने तो जो गया ये, अरे अगर मगर शैतान की तरफ से, अब हो गया तुम्हारी तकदीर का फैसला, यही था तुम्हारी तकदीर में, लेकिन तुम कोशिश करते अपनी तरफ से। तो आज सुस्ती और काहली इस हद तक है कि आज ज़रूरी काम छोड़ के हम गैर ज़रूरी काम करें, तालीम छोड़कर फैशन परस्ती में लगे। हमारा जितना पैसा तालीम में जाना था आज कपड़े लिबास खरीदने फैशन परस्ती में जाता है। याद रखिए बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग माइनॉरिटी की स्कीम्स उठा रहे हैं, बहुत से लोग IRF की स्कॉलरशिप उठा रहे हैं, बहुत से लोग फलां मुस्लिम तंजीम स्कॉलरशिप उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्या आप जितने के लिबास पहनते हैं ना घरों में, उतने लिबास अगर ना लेके सादे लिबास ले तो ये आपको किसी से भीख और खैरात और सदक़ात में नहीं लेना पड़ेंगे स्कॉलरशिप्स। आपके उतना पैसा है लगाइए आप अंदाज़ा, एक भाई की शादी है 2 लाख लगा दिया आपने, ये 2 लाख तालीम पे लगा सकते थे आप। शर्म कीजिए, अपनी फैशन परस्ती और दिखावे में लाखों लुटाते हो और फिर लोगों से भीख मांग के अपने बाकी ज़रूरियात को पूरे करते हो। तालीम असल ज़रूरत थी, सहाबा ने इस पर अपना माल दौलत सब कुछ खर्च किया तालीम पर, सलफ सालिह ने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ तालीम के लिए रुपया पैसा अपना सब कुछ लगा दिया कि बच्चा बस दीन का इल्म हासिल कर ले मेरा। तालीम वही थी उस ज़माने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो वाकई में मुस्तहिक है वो ज़रूर ले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जिस तरह से सुस्ती और काहली राजीजी हम पे तारी हो चुकी है, ज़रूरी काम को छोड़कर गैर ज़रूरी के पीछे लगे हैं, वक्त हमारा तालीम हासिल करने में दीन का इल्म हासिल करने में नहीं लगता है बल्कि फालतू काम मिला। इसी तरह जो है हम देखते हैं जो काम करना चाहिए ज़रूरी, जब वो इंसान नहीं करता और गैर ज़रूरी कामों में लगता है तो इंसान आखिरत की कोई तैयारी नहीं कर पाता, क्यों तो उस पर सुस्ती तारी हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि वो इल्म हासिल नहीं करता है, मेहनत है तो काश्तकारी नहीं करता है, मेरे को फलां जगह जाके पढ़ना है, सवाल ये आज तू क्या कर सकता है वो करके बता, कल जो है देखा जाएगा, कोशिश तो जारी रखो। मैं खेतीबाड़ी नहीं कर सकता, काश्तकारी नहीं करता है, दुनिया के अंदर अच्छे काम नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसका कुछ तो भी और ही मंशा है, सुस्ती और काहली सिर्फ याद रखी। मैंने इतना पढ़ लिया, मैं इतना तालीम याफ्ता हो गया और मैं कैसा यहाँ ऑफिस में बैठ के छोटा सा काम करूँ, ये सिर्फ सुस्ती और काहली है उसकी। छोटा बड़ा क्या होता है, काम काम होता है याद रखी। और तालीम क्या इसीलिए हासिल की कि आपको अच्छी नौकरी मिले, तालीम तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, को मुझे धोखा ना दे ये जानने के लिए मैंने कि मेरी औलाद को मैं तालीम दूंगा, क्या जरूरी वही जरिया माज बने, ना बने तो क्या होगा, नहीं मैं छोटा काम कैसे कर सकता हूँ। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता जब तक कि वो हलाल है याद रखिए, फिर आप चमार क्यों ना हो, फिर आप जो है छोटे मोटे बर्तन क्यों ना बनाते हो, या आप छोटे छोटा काम क्यों ना करते हो, लेकिन लोगों में यार इसका भी बड़ा ऊंच नीच हो गई और इस सुस्ती और काहली का नतीजा है। एक साहब एक बार जो हमें एक जगह दरस कुरान लेने जाता था, वहाँ होता ये था कि वो हॉस्पिटल में दरस कुरान होता था, छुट्टी रहती थी उस दिन जब दरस होता था, और डॉक्टर साहब ने हमको दिया था कि भाई सामने का फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल कीजिए। जब मैं वहाँ जाता था दरस लेने के लिए, वो कंपाउंडर की जो जगह होती थी वहाँ बैठ जाता था और लोग आके सामने बैठते थे। अब कभी कभार क्या होता था, जो पेशेंट्स होते थे या आम लोग जाते वो समझते थे कि जुमा के दिन बड़ा रश रहता डॉक्टर साहब के पास, और कंपाउंडर भी बदल जाता, ये अजनाम आ जाते और पेशेंट्स भी बड़े ज़्यादा रहते उसके अंदर, वो नहीं जानते थे यहाँ दरस होता है। बहरहाल तो कभी कभार लोग आते थे और मुझसे पूछते डॉक्टर साहब है क्या, तो बोलता नहीं नहीं हो गए हुए हैं कहीं, कब आएंगे, तो वो अभी नहीं, फिर आज खुला है क्या, बोलता नहीं आज बंद है हम लोग दूसरे काम से आए हुए हैं। तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन देता था वो चले जाते थे, तो कुछ नौजवान बच्चे हंसते थे मुझ पर, मैंने एक बार पूछा आप हंसते क्यों, जब मैं लोगों को पता वो आपको कंप्यूटर समझते फैज़ भाई, तो मैंने कहा गलत क्या समझते, मुझे अफीम गांजा बेचना तो नहीं समझते ना, तो नहीं मुझे शराबी कबाबी तो नहीं समझते, नहीं मुझे जुआरी सट्टे नहीं, ऐसा नहीं कंप्यूटर, तो उसमें बेटा क्या गलत क्या है, आप जो हंस रहे हैं तो क्या वाकई में कोई कंप्यूटर है तो क्या उस पर हंसा जाएगा, तो नहीं बोले वो छोटी जॉब है ना, मैंने कुछ छोटा बड़ा नहीं होता तब तक हलाल है, ये किसने आपको तसव्वुर दिया। कल को अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बड़ी जॉब नहीं मिली और अगर बचपन से आपकी सोच ये रही तो कल आप सुस्ती और काहली तो पहले तारी है, और ये अगर सोच रहे कि ये काम मेरे लायक नहीं, इस पर तो हंसते लोग, ये तो कंप्यूटर है, तो चमार है, तो कुमार है, ये तो हेल्पर है, अगर ये सोच रही तो बेटा तुम जो कमाना है वो भी हलाल रोजी नहीं कमा पाओगे। तो ये सोच को दूर करना चाहिए, जो भी इंसान मेहनत करता है जहाँ भी मेहनत करता है डट कर करे, हुस्न के साथ करे, मेहनत से करे, बस वो काम उसके लिए सबसे अच्छा है, वो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा था, वो अपने जो मेहनत से कमा रहा है बस, कोई चीज़ वो नहीं, हाँ हराम काम हो तो फिर गलत। तो बहरहाल बच्चों को समझ में आया, तो हमने तसव्वुर ही बना ली क्या अच्छा और क्या बुरा है, मैंने इतना इल्म हासिल किया तो ये काम कैसा करूँगा, मैं नीचे कैसा बैठूंगा, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी जब सहाबा में बैठते تو صحابہ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پاتے کہ رسول اللہ، اگر کوئی نیا آدمی آتا تو پہچان نہیں پاتا اللہ کے رسول کون ہے، شخصیت واضح نہیں تھی کہ بھائی بادشاہ ہے، محل ہوں گا سونے چاندی کے وہ ہوں گے، اس پہ بیٹھے ہوں گے، جاتے پہچان لے بادشاہ سلامت ہے، جھک جھک کے سا کچھ بھی نہیں، بلکہ اگر مجمع میں آ جائے تو بہت مشکل ہوتا نئے آدمی کو کہ رسول اللہ کون ہے پہچانے، بلکہ اس کو پوچھنا پڑتا تب بتایا جاتا تو معلوم ہوتا، تو یہ نہیں، محنت کر رہے تھے، محنت کرنا اصل چیز یاد رکھیے، اس میں عاجزی مت اختیار کیجیے کہ میں نے اتنا تعلیم حاصل کی، جو مارا ہے آپ کو محنت کیجیے، ضائع مت کیجیے، اسی طرح جو ہے نیکی اور خیرات کاموں میں بھی ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں، آج دیکھیے نیکی اور خیرات کاموں میں کہاں آگے بڑھتے ہیں، وہاں بھی سستی اور کاہلی ہے، سستی کاہلی جب علم حاصل کرنے میں ہوں گی، تجارت کرنے میں ہوں گی، مال کمانے میں ہوں گی، تو مال خرچ کرنے میں خود بخود طاری ہو جائیں گے، تو ہم سستی کاہلی چھوڑیں، خوب حلال مال کمائیں، روزی کمائیں، تجارت کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اور جہاں بھی ہم ہوں سستی کاہلی کو بالکل اپنے خاندان افراد سے، افراد خاندان سے، اپنی نفس سے، اپنے اطراف سے، اپنے معاشرے، اپنے ماحول سے نکال دیں، آپ دیکھیے سستی اور کاہلی ہٹ جائیں گی نا، ہماری نمازوں میں خصوصیت ہو جائیں گی، ہماری عبادتوں میں خصوصیت ہو جائیں گی، ہمارے ذکر و اذکار میں خصوصیت ہوں گی، ہماری تجارت میں خصوصیت ہوں گی، ہمارے ہر فن، ہر شعبے، ہر کام میں، اور ہم انسانیت کی ویسی ہی ضرورت بنیں گے جیسی ہم ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین کے دور میں، حتیٰ کہ 800 سال کی تاریخ میں ہم انسانی دنیا کی ضرورت بنے بیٹھے تھے، ہر فن کی ایجاد ہم نے کی، اس لیے کہ ہم ہی انسان کی ضرورت تھے، ہم ہی وہ تھے جو انسانوں کے لیے جو ہے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے، ہم ہی وہ ہے جو ان پہ حکومت کرنے کی جو ہے استطاعت اور صلاحیت اور طاقت اور ہنر اور تمام چیزیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ہی جب سستی اور کاہلی اختیار کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ پھر آگے آئیں گے، جو ظاہر سی بات ہے نہ ان کے پاس کوئی دین ہوں گا، نہ کوئی مذہب ہوں گا، نہ کوئی الہی رہنمائی ہوں گی اللہ کی طرف بھیجی گئی، نہ کوئی نبی ہوں گا، وہ اپنے دماغوں سے، اپنی عقلوں سے، اپنے اعتبار سے فیصلے کریں گے، جب وہ فیصلے ہم پر صادر کریں گے اس کے نتیجے اتنے سنگین آئیں گے تو پھر رونے کا ہم کو کوئی حق نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود اپنے نفسوں پر یہ چیزیں لاد لی ہے، اپنی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں، اپنے رب سے تعلق بنانے میں سستی اور کاہلی، اور رب نے جو دنیا میں طریقہ اور اپنی سنت بنائی ہے، دنیا کے ذریعے ظاہر سی بات ہے ہم آخرت تک جو کامیاب ہو سکتے ہیں، اس ذریعے کو ہم کو پانا ہے کہ یہاں دنیا کی بھی ہم ضرورت بنے اور آخرت کی بھی، تو ہمیں ڈٹ کر جو بھی ہم پیشہ اختیار کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، خوب محنت سے کیجئے، آخر فیصلہ اللہ کے ہاتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کی انکم بڑھ جائیں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم محنت کرتے رہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ انکم بڑھائیں گا نہیں بڑھائیں گا، اسے برکت دیں گا نہیں دیں گا، معاملہ سدھریں گے نہیں سدھریں گے، لیکن ہم وہ سنت اختیار کریں جو اللہ کی سنت ہے کہ دنیا میں کوشش ضروری یاد رکھی اور وہ کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد نتیجے جو ہے پھر اللہ کے ہاتھ میں، یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے سستی اختیار کر لے کہ بس اللہ نے جو تقدیر میں لکھا وہ ہوں گا، اگر تقدیر پر ایسا اعتماد ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو، آپ جا کر اگر بیر کے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹ جائیں نا تو ایک بھی بیر منہ میں آ کے نہیں گرتا ہے، پروبیبلٹی بہت کم ہے، آپ کو وہاں جا کر چننا پڑے گا، ٹہنیاں ہلانا پڑیں گی، بیر گریں گے، تو یہ مشقت، یہ سنت ہے، کوشش آپ کا کام ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک بھی بیر نہ گرا، یہ تقدیر تھی آپ کی، لیکن یہ نہیں کہ میں جا کے لیٹ جاؤں اور کہوں کہ میرے منہ میں بیر آ جائے، ہو سکتا ہے 10-20 سال میں ایک آدھ سڑا بیر منہ میں گر جائے، لیکن جب تک شاید آپ بچ بھی نہ پائیں گے، تو یہ سستی کاہلی کو اپنے تقدیر پہ جو ہے اس طرح کا اعتماد کر کے، سستی کاہلی اور کم صرفی مت کیجیے، بلکہ اٹھ کھڑے ہوئیے، اپنی جتنی توانائیاں ہیں اس کو اپنے لمٹس تک پہنچا دیجیے، اور اگر ایک چھوٹا طبقہ بھی یہ کریں گا نا تو بہت بڑے طبقے پہ اثر انداز ہوتا ہے، صحابہ کی جماعت بمشکل 1-1.5 لاکھ لوگوں کی تھی، صحابہ کی جماعت بمشکل 1-1.5 لاکھ لوگوں کی تھی، لیکن ایسا اثر دنیا پہ چھوڑ گئے، ایسی چھاپ چھوڑ گئے کہ جسے کہیں، اس لیے کہ سب اپنے آپ میں لیڈر تھے نا، سب اپنے لمٹس تک پہنچ چکے تھے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعتماد اللہ پر اور دنیا کے اندر اپنے لمٹس تک تھے، تو وہ 1.5 لاکھ لوگوں نے اتنا بڑا اگر کارنامہ انجام دیا تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی امت ہے، اگر امت میں سے کچھ افراد بھی اس چیز کو سمجھتے اور آگے نکلتے ہیں تو اندازہ لگائیے چند افراد بہت بڑی تبدیلی لا سکتے، یاد رکھیے صحابہ جو جنگ بدر میں تھے 313 تھے، سستی کاہلی کرتے تو ختم ہو جاتے وہیں، لیکن ان میں جستجو تھی، اللہ تقدیر پر بھروسہ ان کا بھی تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں کچھ مت کرو تقدیر میں جو ہوں گا ہم جنگ لڑ، نہیں، سب کچھ تیاری کی، اس کے بعد پھر تقدیر پہ اعتماد کہ اللہ اب جو چاہے فیصلہ کرے، دعا بھی کر رہے کہ اللہ اس میں ہم کو فتح دے، یہ نہیں کہ باپ تقدیر ہے جو ہوں گا کچھ مت کرو، بیٹھے رہو، پڑے رہو، مدینے میں رہو، کہاں جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کیا، تو یہ سنت ہے، تو دنیا میں ہم سب کچھ کوششیں کریں، سستی کاہلی کو چھوڑ دیں، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، جو اللہ بہتر سمجھیں گا وہ ہمارے ساتھ کریں گا، بس اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سستی کاہلی اور ہر قسم کے اخلاقی رذیلہ سے ہم تمام کی جو حفاظت کریں، ہم تمام کو ہر چیز میں اپنی پوری قوت اور توانائی لگا کے اپنے دین کے لیے اور دنیا کے اندر کوشش اور محنتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، مرد اور عورتوں میں دونوں میں ہی ہمیں صلاحیت دیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔